Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi bir derste daha bir araya getirdiği için kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. Bu toplanışlar, bir araya gelmeler hep Allah yolunda Celle Şanuhu Celle Celaluhu ve din uğrunda ve bilmediklerimizi öğrenme, ilim tahsili yolundadır. Onun için Allah-u Teala vakitlerimizi mübarek eylesin. Birçok belaların üzerimizden sarfına, def'ine vesile eylesin. Şimdi bu dersleri takip edenler, bunlara devam edenler, dünya ve ahiretleriyle alakalı hayırlara hidayet olurlar, delalet olurlar. Onlara yol gösterilmiş olur. Dünya ve ahiret şerlerden, belalardan, zararlardan, hem maddi hem manevi, hastalıklardan, illetlerden, bozuk inançlardan, hepsinden kurtulurlar. Çünkü bütün dertler ve musibetler bozuk itikatlardan, bozuk fikirlerden, bozuk inançlardan ve bunun gereği olarak bozuk amellerden başımıza bela oluyor. Ne zaman itikadımızı düzeltirsek, amelimizi ıslah edersek, günahlarımızdan tevbe edersek, Allah-u Teala bizlere rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, bereket indirir ve belaları başımızdan kaldırır. Mesele ilme merak etmektir. Allah'ın ilmine değer vermektir. İlme değer verene Allah değer verir. Alime değer verene Allah değer verir. Efendim, söz dinleyene Allah Teala derece verir. Ve lakin kendi kafasına gidip de ben biliyorum diyen helak olur. Bugün efendim babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri'nin kendi Kur'an-ı Kerim'inin kenarında notları var. Arada kağıtlar var. O kağıtlarda da notlar var. Orada bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Efendim babamız kendi eliyle yazdığı hadislerden, zannediyorum Müsned-i Firdevs Deylemi'den rivayet ediyor. Men vekkara alimen fakat vekkara rabbehu. Bir alime tazim eden, değer veren muhakkak ki Rabbine değer vermiş olur. Rabbine değer vermiş olur neden? Çünkü ilim sıfatı Allah'ın sıfatıdır. Bu ilim Allah'ın ilmidir. Alime değer vermeyince ilmine de adam değer vermez. İlmine de değer vermeyince okuduğu ayete hadise de değer vermez. Okuduğu ayete hadise değer vermeyince Allah'a değer vermez. Böyle gidince nasıl ki oraya gidiyorsa bunu tersine çevirdiğin zaman da hadisin manasının doğruluğu çıkıyor. Alime değer veren Rabbine değer vermiş olur. Çünkü bir insanın nazarında bir insanın değeri yoksa sözünün de değeri yoktur. Alimin sözü de ayetse, hadisse, Kur'ansa, sünnetse o adam bırak bu adamı dediği zaman da onun konuştuklarını da ne yapmış olur? İtibarsız sayar. O zaman ne olur o adam? Allah nazarından sakıt olur. Değersiz olur. Ama alimin ehli sünnet itikadı üzere olması şarttır. Ehli sünnet olmayandan uzak durmak lazım olduğu da bize beyan edilmiştir. İnne hâzel ilme ve dinun. Bu ilim dinin ta kendisidir. Fenzuru mimmen ehaztumuhu. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Hadis-i şerif olarak da gördüm. Rivayetlerde de vardır. Bu ilim, bu konuşulan, dinlediğiniz, amel edeceğiniz konularda ilim, bu ilim dinin ta kendisidir. Bunu kimden alacağınıza çok dikkat edin. Çünkü yanlış bir kaynaktan alırsanız tabii ki yanlış bilgilenme, yanlış inanma, yanlış anlama sıkıntısı yaşarsınız. Bu itibarla ehl-i sünnet olması gerekiyor alimlerin. Ehl-i sünnet olmayanlara ne diyoruz? Mübtedi diyoruz. Mübtedi kitaplarda böyle geçer. Buna ne mana veriliyor? Bid'at ehli. Bu bid'atten ne kastediliyor? İtikadında reform var, yenilik var. İtikadında değişiklik var. İnancında bozukluk var. Bunlardan da bu zamanda bolca mevcut var. Bunların sözü dinlenmez. Kitapları okunmaz. Ama konuştuklarında doğru laflar var. Ama sen doğruyu eğri seçecek ilimde değilsin. Zaten arada yalan yanlış konuşandan da doğruyu da alma lüzum yok. Neden? Sırf doğru konuşan var. Sırf doğru konuşan varken, değil mi? Sağlam elma varken yarısı çürüğün yarısını alayım demenin ne manası var? Onun için Allah'ın ilmine, ayetlere ve hadislere, ulemanın beyanlarına, İmam-ı Rabbani gibi büyük bir velinin mektubatının derslerine katılıyorsunuz. Bunları dinliyorsunuz. Bunlara değer veren, bu sözlerin sahiplerine değer vermiş olur. Onlar da himmet eder. İnşallah Allah cümlemize kolayca amel etmek nasip eder. Şimdi geçen derste ne geçmiş idi? Geçen sohbetimizin konusu, dersimizin konusu tabii İmam Rabbani Hazretleri'nin 3. cildinin 41. mektubunu ders olarak okuyoruz. Bu arada kadınların biatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan biat alırken Allah Teala'nın talimatıyla beyan ettiği şartlar var. Bu şartlar zikredilirken birinci şart neydi? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. Bu hususta bir iki hafta ders yapıldı. İmam Rabbani Hazretleri farklı beyanlarda bulundu. Hiçbir kitapta bulunmayan, hiçbir hocanın konuşmadığı konuları açıkladı İmam Rabbani Hazretleri. İki ders öyle geçti. Ondan sonra ikinci şart neydi? Hırsızlık yapmayacaklar. Niçin kadınlara bu hırsızlık yapmayacaklar? Efendim, şartı getirildiğinin izahı geçen ders yapıldı. Çok meseleler konuşuldu. Bunları internette bulabilirsiniz. Dinleyenlerimiz. Geçen hafta burada konuşulanı zannederim radyo sohbetleri başlığı altında mı koyuyorlar oraya? Yoksa artık mektubat mı diyorlar onu bilmiyorum. O internetin kullanmasını bilenler, açmasını bilenler bulmasını da bilirler tabii ki. Orada ne bakarsınız? Bilmiyorum tarih ya tarihten gidersiniz. Geçen salı. Cübbelahmethoca.tv bunu yayın. Millete duyurun. Bu doğru bir adres. Hayırlı ilimler var. İnşallah hepinize fayda olur. Geçen haftaki dersi ben her Müslümanın dinlemiş olmasını isterim. İsterdim. Benim ne karım olurdu bundan? Bir sebep olma karım olur. Bir dua alma karım olurdu. Dinleyenlerin çok faydası olurdu, karı olurdu. Hemen hemen bir saat 40 dakika, 50 dakika değişik bir ilimler konuşuldu. Bunu dinleyin. İnternetten bulursunuz. Şimdi hırsızlıktan nehyedilmek konusunda İmam Rabbani Hazretleri geldiğimiz noktada tedhilun diye başlıyor. Bu bıraktığımız yer tedhilun ne demek? Yani hadi bu bundan sonra konuşacağımız bahis tedhilun bir zeyl ilave getiriyorum diyor. Kadınlarla alakalı değil. Yani kadınların biatinde zikredilen şart hırsızlık yapmamalarıdır. Bu niye onlara söylendi? Erkekler hırsızlık yapmıyor mu? Niye kadınlara söylendi? Gibi konuların cevapları geçen ders verildi. Şimdi buraya bir zeyl getiriyor. Yani niye geçmeden evvel? Üçüncü şarta geçmeden evvel. Ayet-i Kerime'de ki üçüncü şarta geçmeden belki biz de geçemeyiz. Bugün bu zeyli okuruz. Yani ilave bir efendim ek bilgi veriyor. Kâle nebiyyuna sallallahu aleyhi ve selleme peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yevmen lil ashab günlerden bir gün sahabesine buyurdu ki, İmam Rabbani Hazretlerinin çok üzerine durduğu bir konudur. Birçok mektuplarında bahsettiği bir konudur bu hadis-i şerif. Etedrune ma esfeus serika. Yani burası şöyle de okunabilir, seraka okunabilir. Seraka okunursa hırsızlar demek olur. Etedrune bilir misiniz? Ma nedir, kimdir? Cevaptan anlaşılıyor men olduğuna göre, demek ki bu da men manasındadır. Ma kimdir? Esveus seraka, hırsızların en kötüsü kimdir? Ben burada tabii ibareyi de okurken biraz da ders verir gibi yapıyorum. Neden? Bunların meraklıları var. Hocalardan, talebelerden, ilim ehlinden. Belki yarın bir gün onlar da ne yapıyorlar? Kitaptan, şimdi nerelerde takip edenler de olabilir. Yarın bir gün internetten de onu yine ders olarak takip eden olabilir. O da ne yapacak? Yarın bir gün bu mektupları cemaatlere okuyacak. Onun için ben orada bazı bilgiler vermemde, hoca efendi bu bize ne alakadar eder demeyin. Çünkü bunlar lazım ilimlerdir. Bazıları da meraklısını ilgilendirir. Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Yani Kayseri'de ders okurken çocukluğunda öyle rastlarmış da onu naklederdi. Adam bağırmış, işkembe çorbası satan ne diye? İşkembe çorbası bağırmış. Peşinden kısık sesle erbabı bilir dermiş. Yani bu da ne demektir? Seni alakadar etmeyen bir şeyse ne dedi şimdi? Serika olsa bana ne? Seraka olsa bana ne? Sen diyebilirsin ama bir de bunun meraklısı var. O farkı fark etmek için adam nereden nereye geliyor? Bir kelimeyi öğrenmek için. İlim çok önemli bir meseledir. Evet, biz hocalarımıza çok değer verdik. Fakat talebelerimiz bize değer vermedi. Biz hak etmedik demek onu. Ama bir hoca geldiği zaman da İsmail Ağa'ya, Efendi Hazretlerimize, tabii o zaman gelirdi Bitlis'ten Şeyh Halid Efendi, Nurşin Şeyhi Efendim, falan Efendi, falan Efendi, bütün alimler dünyanın her tarafından Efendi Hazretlerimize gelirdiler. Biz de o zaman talebeyken ne yapardık? Hep böyle kitap elimizde, soracağımız konular kafamızda, yatsak kalksak biz nereye takıyoruz? Bunun harekesi ne? Bu nasıl okunacak? Bunun manası ne? Derdimiz buydu. Bugün biraz bir şeyler biliyorsak o meraklılığın bereketidir. Çok uyanıklıkla olacak iş değil. Meraklılık söker bu işte. Hemen ne yapardık? Giderdik. Hocam burası nasıl? Şurası nasıl? Biri bizi müzakere eder. Her taraftan gelen hocalar. Ondan bir şey, bundan bir şey. Bir şeyler topladık. Şimdi ben size ne okuyacaktım burada? Gazete mi okuyacaktım? Ya. Onun için siz de çocuklarınızı ilme teşvik edin. İbareden anlasınlar, mektubattan anlasınlar, ruhul beyandan anlasınlar. Bir kitabı açtığı zaman da bir okuyup mana verebilsin. Hoca buna denir. Yoksa Türkçe kitaptan oradan bir şey, buradan bir şey katıp karıştırana demezler. Çünkü Türkçe kitapta tercüme yapan doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı sorunu da var. Hadi güvenilir bir adamdan okusan bile o sana izah getirmez. Bir mana verir, geçer. İzah gerekir, onun için şerh bakacaksın. Şerh nerede bulacaksın? Şerhler Arapça hep. Bir hadisi şerifin şerhine bakalım desen Türkçe bir şerh yok. Hep Arapça bu kadar şerhler, bu kadar kütüphaneler. Neden? İzah istiyor. Orada bu izah nerede bulacaksın? Orada işte ayniler konuşuyor, askalaniler konuşuyor, kattalaniler konuşuyor oralarda. Ayaklar yerden kesiliyor. Yoksa hoca efendi var, bizim evde Bukhari var. Bana ne? Ama Türkçe var. Sana ne? Ne anlıyorsun ondan? Tercüme var. O tercümeden ne anlamış? Şerh bakacak. İzah getirecek. Yoksa ne olur? Eşek vardı, abdest bozuldu hesabıyla. Efendim, hadise mana verirsin ama altından çıkamaz. Ne buyuruyor bu hadis-i şerif? Bunun fıkhı ne? Bunda itikada yönelik ne çıktı? Fıkıhla ilgili ne hüküm çıktı? Bunu çıkarmak senin benim işin mi? Değil. Şarihlerin işi. Şarih ne demek? Metni şerh ediyor. Bir Bukhari'nin üzerine yüzlerce şerh yazılmış. Sırf bir Bukhari'nin şerhleri belki 1000 cilt çıkar. Belki. Çünkü çoğu da kitapların kayıp. Yani yazma eserler, hülakü, efendim şeylerinde, işgallerinde vesaire, Bağdat'ta şurada burada Dicle'ye atılmış. Tabi yazma olduğu için de hep mürekkepler akmış gitmiş. Kitapların mevcudu da yok çoğunun. Yine kalanlar elhamdülillah. Bu kadar ilim bize kaldı. Şimdi bunlardan istifade edilecek. Onun için merak edilirse hocalar yetişir. O yetişen hocalar da ne yaparlar? İnsanları tenvir ederler. Yani nurlandırırlar. Ama sadece diploma peşinde koşanlar, nasıl oldu? Notu tutturdum, İmamlık kazanıyorum, bundan müezzin olurum. Veya bundan merkez vaizi olurum. Veyahut falan yere müftü olurum. Tercih olursa o ilme çalışmaz. Niye? O belli noktalara kilitlenir. Çünkü onun derdi ne? Diploma toplama. Ondan sonra kadroya da geçti mi? Ondan sonra bana ne şerhten? Ama Allah için insan ilmi talep edecek, tahsil edecek. Allah rızkına kefil. Beklemediği yerden rızkını gönderecek. Resulullah öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men talebel ilme lillah, tekeffelallahu bi rizki min haythu la yahtesib. İlmi Allah için arayanın Allah rızkına kefildir. Nereden gönderecek? O beklemediği yerden gönderecek. O hiç ummayacak. Allah çok ya hocalar zengin olmadan ölmez. Efendi Hazretleri bunu çok anlatır. Hatta İmam-ı Azam'a haber getirdiler. İmam-ı Ebu Yusuf vefat etti. Hiç o zaman tabii bir şey de değil. Keramete de lüzum yok da. Ne dedi İmam-ı Azam? Yalan haber dedi. Efendim nereden biliyorsunuz? Hani demedi ki ben manen bilirim evladım. Ya ne dedi? Daha zengin olmadı ki dedi. Çünkü hocalara Allah'ın sözü var. Allah için okudularsa ölmeden zengin olurlar. Ne yapacaklar zenginliği? Demek işte yine İslam'a hizmete kullanmaları için, ölmeden evvel hizmeti efendim yürütmeleri için. Allah o bolluğu verecek inşallah. Merak etmeyin. Çoluğunuz, çocuğunuz olsun. Bizim bu konuşmalarımız vesilesiyle nice talebeler Türkiye'nin nerelerinden gelmiştirler, şimdi okumuşturlar, şimdi hoca olmuşlar. Ben tanımıyorum çoğunu, bana diyorlar, aa sen 15 sene evvel Bursa'ya geldin, 20 sene evvel şuraya geldin, biz de oradan heves ettik, geldik okuduk. Şimdi bir de bakıyorum, o Halep müftüsü gibi olmuş maşallah. Biz de bunları görünce, yatırımlar meyve verince, ektiğin ağaçtan meyve yersen sevinir misin? Biz de onu görünce seviyoruz. Ama inşallah yaşarsak daha çok görmek istiyoruz. Sizin nesillerinizden. Okusunlar. Ne buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Etedrune, bilir misiniz? Muhammed sadaka. Çalanların, hırsızların en kötüsü nedir? Yani kimdir? Mevzumuz neydi? İkinci şartta hırsızlık yapmayacaklar. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bapaştı. İlave bir konuya geçeyim dedi. Bu konuda da nereye girdi? Namaza girdi, tatil erkana girdi. Peki, şimdi kadınlar şöyle, kadınlar böyle. Kocasının cebinden alır, haber vermeden yer içer, ona buna dağıtır falan. Erkekler sanki efendim sütten çıkmış, apaçık değiller. Erkekler de taşkala var. Yani farfara hızlı hareket. Ama yürürken hızlı hareket etse bir şey değil. Namazda da hızlı hareket ederler. Gerçi yürürken de çok hızlı hareket de iyi değil. Ama sünnette vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürürken seri yürürdü. Seri yürürdü, o vardır. Ama tabii onun da bir usulü vardır. Çünkü öbür türlü de çok hoppalalık olursa süratül meşi tüzibu behal mümin, hadis-i şerifte çabuk yürümek müminin heybetini giderir. Çünkü bir adam hızlı yürüdüğü zaman, biri de onu gördüğü zaman ciddiye almaz o adama. Onun için biraz ağır yürümekte fayda var. Ama tabii ki oradan araba geliyor, sen de buradan sünnet üzere heybetim kaçmasın diye mezarlığa gidecek halimiz yok. Vurur herif, atar seni kenara. Yeri geldi mi tadı gibi gideceksin. Ama efendim normal ortamda da vakarını muhabbet etmek lazımdır. İnsan evvela kendine vakar verecek ki başkası da onu saysın. Kendini saymayanı kimse saymaz. Ama namazda tatlılık daha büyük beladır. Namazdaki sürat çok büyük tehlike getirir. İşte hadis-i şerif bundan bahsediyor. Sahabeye sorduğu zaman hırsızların en kötüsü kimdir? Bak, en kötüsü. Ne oldu en kötüsü? Kocasının cebinden para alandan, habersiz para alandan beter oldu. Efendim, başkasından efendim simit çalan, baklava çalandan beter oldu. Belki de kapkaççıdan da beter oldu. Çünkü hadis-i şerifteki ifade biraz umumi. Çalanların en kötüsü kimdir? Yani onların kötüsü yok demeye geliyor. Tabi burada yani bir ne var? Tehdit var, uyarı var, hikat var manasındadır. Yoksa tabi ki efendim araba çalan, şunu çalan, bunu çalan, onun da İslam'a göre farklı nesi var? Hükümleri var, cezaları var, caydırıcı cezalar var. Onun da yaptığı işte ne var bir de? Kul hakkı meselesi var. Kul hakkı meselesinde de geçen derslerde de izah ettiğimiz için onda da çok büyük musibetler ahirete taalluk eden mizanda tartılırken sevaplar, günahlar, sevapların hak sahiplerine gitmesi, günahlarının bu kişiye gelmesi gibi felaketler var. Yani illa da burada bu manada bir mukayese gözetmiyor. Kâle Resûlullah kâlu sahabe-i kiram dediler ki Allah ve Resûlühü e'lemu. Allah ve Resûlü her yerde bilir. Sahabe-i kiram ne güzel değil mi? Çünkü bir şey sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen birçok hadis-i şerifte tercümelerde dinliyorsunuz, okuyorsunuz ki sahabeye bilir misiniz şu nasıldır, şu kimdir, bu kimdir? Hemen cevapta ne diyorlar? Allah ve Resûlü a'lem. Allah ve Resûlü en iyisini bilir. Bu çok güzel bir şey. Ama biz ne yapıyoruz hemen? Efendim, biri bir şey, biri bir şey. Herkes bir şey bildiğini göstermeye çalışıyor ve ortaya bir ilim atmaya çalışıyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmediği bir şeyi öğrenmek için sormuyor. Onların bilmedikleri bir şeyi öğretmek için soruyor. O halde sahabe-i kiram çok doğru, edepli ve ilim tahsil edenin yapması gereken şekliyle cevap vermişler. Biz de tabii böyle yapmamız lazım. Ama imtihan manasında olursa o başka. Yani birkaç kişi arasında bir imtihan edilecek de orada tercih yapılacak. Hangisi bu imamlığa daha ehil? Efendim şuna daha ehil? Buna o zaman tabii ki sorulara cevap verilir. Bana Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem inne es ve es serata hırsızların en kötüsü men o kimsedir ki eğer burayı serika okumak isteyenler varsa hoca efendi biz böyle alıştık eskiden beri biz böyle duyduk bildik onlara da şöyle diyoruz o zaman inne es ve es serika evet yani hırsızlığın en kötüsü nedir men yeşriku oraya serika tu men ekliyoruz yani o kişinin hırsızlığıdır ki siz çok alakadar eden bir şey değil mana aynı yere varıyor da ama seraka dersek inne es ve es seraka hırsızların en kötüsü çünkü seraka sarikın cemi serika mastar. Kimdir hırsızların en kötüsü? Mevcutedir ki yetmek uçalar min salati namazının bir kısmını çalar. Ne demek? Yani la kemmilu erkan salati namazının rükünlerini ikmal etmez. Yani kıyamının hakkını vermez, rükûnun hakkını vermez, rükûdan kalkıştaki duruşun adı nedir? Kavme. Kavmenin hakkını vermez. İki secde arasındaki oturuşun adı nedir? Celse. Celsenin hakkını vermez. İşte böylece tadili erkana müteallik olan konular vardır. Bunu biraz izah edeceğiz. Ve la yüveddiha ala vecihil kemali ve namazın rükünlerini kemal ve cüzere eda etmez. Yani mükemmel manada tam hakkıyla yerine getirmez. Ve istinabu sakınmak anadi serikati bu çeşit hırsızlıktan da sakınmak ezba. Ne demek ezba? Yani bu yukarıki derste yani geçen dersimizde ne dedik? Kadın kocasından izinsiz cebinden bir şey almayacak. Efendim sormadan birine vermeyecek, yedirmeyecek. İşte bu gibi hırsızlığın kısımlarını anlatmış idi. Nasıl onlardan sakınmak şartsa namaz hırsızlığından da sakınmak baruriyun mecburidir. Yani bunu ne gibi görmek lazım? Aynı gidip de bir adamın malını kapkaçla çalan veya evine giren efendim altınını çalan hırsızın yaptığı neyse bu da sen bunu kendine yapıştırır mısın? hırsızlığı yakıştıramazsın. O zaman bunu da yakıştırmaman lazım. Senin o hırsızlıktan kaçman zaruri mi? Tabii canım, ben mümkün mü ya, çoluğum çocuğum. İnsanlar ne kadar bu hususta hassas ve ciddi davranıyorlar ki, çocukların en ufak bir şey, efendim bakkaldan almış parasını ödemeden veya marketten çıkmış çocuğun elinde bir şey gören insan ne yapıyor? Ne yaptın abi sen bunu? Şuradan ne yaptın ya? Çocuk 3 yaşında 4 yaşında bile olsa ona ne yapmak lazım? Terbiye vermek lazım. Hemen ne demek lazım? Hadi bakalım çocuğum, gel. Götürelim onu yerine bırakalım. Bu bizim değil, para vermedik. Sen almak istiyorsan bana söyle, ben alırım sana parasını, veririm. Böyle yapıyoruz değil mi? Bilmiyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz onu bilmiyorum. Oğlum kapmışsın kaçmışsın. Helal olsun, böyle arada götür diyen yok herhalde. Çok da rahatsız oluyoruz yani. Hatta yani havaalanında böyle bir durum olup uçağa binsen, hani uçağa da Bayrampaşa minibüsü değil ki dur şurada ineceğim tabii ki. Ama bir de bakıyorsun çocuğun torbasında bir şey çıktı. Ya ben bunun parasını ödemedim. Nereden aldın çocuğum bunu? Atmış oradan bir şekeri torbaya. O havaalanlarında satanlar var açıkta. Şeyde tezgahlar açık. Attı oradan çocuk. E sen uçağa bindin. Ne kadar insanı rahatsız ediyor ya. Etmesi lazım yani. Bazısı da dükkanı götürse hiç rahatsız etmiyor yani. Adamda hırsızlık var. Tıynetinde hırsızlık varsa çocuğuna da aferin der. Ama biz Müslümanlar olarak bundan çok rahatsız oluyoruz. Hatta o çocuğun onu yemesine, o çocuk onu kendi 3 yaşında, 5 yaşında, mükellef değil, kendiliğinden atsa ağzına yese Allah bize sormaz. Ama bizim bilgimiz dahilinde olursa bunda mesulüz. Ne yapmak gerekiyor? İşte oranın telefonunu bulacaksın. Havaalanından, nereden, idareden, yönetimden veya bakkalına, oradaki bir tanıdığından onu oraya göndereceksin. Diyeceksin ki bu çocuk bunu almış. Efendim biz şimdi oradan oraya gelemiyoruz, gidemiyoruz. Bunun parasını bu versin. Yok helal ediyorsa eder. Yok efendim parasını alıyorsa alır. O zaman bu çocuk bunu yiyebilir. Aksi takdirde yemesen de başkasına versen yine olmaz. Senin malın değil. Yani bu kadar ince mesele bu hırsızlık işi yani. Ve insanı çok üzen bir şey. Hele çocuğunda böyle bir şey gördüğün zaman, yani bu çocuk Allah muhafaza büyüyünce hortumcu mu olacak, ne olacak diye insan korkuyor ya. Ama neden? Çünkü küçük bir şey nedir? Belirti verir. Ya annenin babanın işlediği bir günah sebebiyle, geçen de anlattığımız tulumları delen çocuğun hikayesinden örnek verdiğimiz üzere mesela. Yani bu oluyor. Bunun tesiri var. Yani anne hamileyken bile yediğinden, içtiğinden, yaptığından ne var? Efendim, bir tesir kalıyor çocukta. Ama bundan çocuk mesul değil. Çocuk mesul değil. Ama göz gören şekilde bir şey var torbanda, bunun parası verilmediğinde buna ne kadar titiz olmak lazım ki? Değil mi? Bunu yerine geri vermek, veremezsin, imkan yok, yola çıktın, otobüs dönmez, uçak durmaz. Ha öyle bir durumda da telefonlarla, arkadaş arayarak bunları yapın yani. Hassas olun. Hassas olun. Sizin orada tanıdığınız var, orada o memlekette. Telefon edin ona, şuradaki şu dükkan. Git bul, beni konuştur. Ben numarasını bilmiyorum. Beni konuştur. Ya sen git söyle. Mal şu. Ha. Şimdi bir Müslüman bu kadar titiz olmalıyken bu hırsızlık meselesine, haksız yere bir şey alma meselesine, bu nasıl zaruri ise, bu sakınma, bu kaçınma, bu tedbir, bu ihtiyat, bu takva, haramdan sakınma. Takva nedir? Takva takva deyip duruyoruz. Takva haramdan sakınmak demektir. Hırsızlık en büyük haramlardandır. E bundan sakınmak nasıl zaruri ise, namaz hırsızlığından sakınmak da aynen zaruridir. Yani öyle bir iş ki, bir adamın çaldığını görseniz, hırsızlığını tespit etseniz güveniniz kalır mı? Sır verir misiniz daha ona? İş verir misiniz daha ona? Kasa teslim eder misiniz daha ona? Muhasebe sorar mısınız daha ona? Bir adamın tadili erkansız namaz kıldığını gördüğünüz zaman aynen o adamdan böylece etkilenmeniz lazımdır. Çünkü o adamda mutlak surette güven sorunu vardır. kesin güven sorunu vardır. Ve hatta tadili erkansız kılanlara Allah Teala bereketini de kaldıracağı için fakirlik sorunu da vardır. Kalp sıkıntısı, bunalımı sorunu da var. Hep bütün sorunlar var. İmam-ı Azam Efendimizin hocalarından İbrahim Neha'i Hazretleri radıyallahu anh öyle buyurmuştur. İzâ râite racülen yukhaffifu rükû'a ve sücûde feterahham alâ ayâlih. Bakıp da görürsen ki bir adam rükû secdeyi patçat yapıyor, hızlı davranıyor, kalktı mukavmede durmuyor, rükûda üçbâne Rabbel azim diyecek kadar durmuyor, biri gelirken biri giderken birisi de orada ya denk geliyor ya denk gelmiyor. Secdede öyle üç Sübhane Rabbel Ala diyecek kadar durmuyor. Kalktığı zaman celsede belini doğrultmuyor, tam düzgün oturmuyor. Hareketi bitmeden, kesilmeden hemen ikinci secdeye varıyor. İmamdan evvel iniyor, imamdan evvel kalkıyor vesaire. Bunları gördüğünüz zaman onun çoluk çocuğuna acıyın diyor. Çünkü mutlaka evinde geçim sıkıntısı vardır. Vah çocukları ne kadar sıkıntı çekiyordur diyor. Bunlar önemli. E şimdi tabii sen dersin ki hoca efendi nereden olacak? Adam hiç namaz kılmıyor, parayı koyacak yer bulamıyor. Yahu kardeşim, Allah Teala ona yol verebilir. Yani bir adam hiç namaz kılmaz. Hatta bir adamın imanı yoktur. Yahudidir, Hristiyandır. Allah ona da zenginlik verebilir. O, onun doğru yaptığının delili değil. Ama Müslüman namaz kılan, tadili erkansız kılarsa Allah ona geçim darlığı verir. Niye verir? Günahına kefaret olsun. Yaptığı bozukluğun temizliği dünyada çıksın. Ahirete bu hesap kalmasın. Zaten gavurun, yani Yahudinin, Hristiyanın, dinsizin, imansızın, kitapsızın efendim hesabı nereye kalacak? Onun dünyada hesap ödeme imkanı var mı? Ne yaparsa yapsın, sonu cehennem olan bir insanın dünyada hesap ödemesi mümkün değil. Onun için Allah Teala dünyada kafirlere ne vermiştir? Bolluk vereceğini buyurmuştur, vaat etmiştir. Çünkü dünya sicnül mümin, dünya müminin zindanıdır. Ve cennetül kafir, kafirin nesidir? Cennetidir. Bunun manası nedir? İşte onun için Bağdat kadısı, eğerli, altın eğerli atlar üzerinde, tabii kadının ona göre kıyafetleri, pahalı cübbesi, sarığı, öyle olmasında da ne var? İslam'ın heybeti var. İslam'ın heybeti var. Geçen hafta ne dedik İmam-ı Azam Efendimiz'in sözünde? Hocalara hitaben, yani alimlere, azzimu amaimekum ve vessi'u ekmamekum lella üstehaffe bil ilm ve ehli. Sarıklarınızı büyük sarın, kollarınızı da geniş tutun, cübbenizin kollarını neden? İlim hafife alınmasın, İlim ehli de hakarete uğramasın, alimler küçümsenmesin, alimlerin elbiselerinden, kıyafetlerinden dahi ilim sıfatları tanınsın ve saygı duyulsun. Bu itibarla kadı da ne yapmış? Efendim çok kıymetli cübbe giymiş, giyilebilir değil mi? Çok pahalı kumaştan, pahalı değerli bir cübbe giyse bir hoca, yasak mı bu? Değil. İmam-ı Azam Efendimiz namaz kılmak için cübbesi vardı diyoruz. Ne kadar? Şimdiki bilmem 20-30 milyar tutuyor. Cübbenin değeri. Geçen derste okuduk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı bir cübbe ne kadar değerliydi. Bunlar var İslam'da yani. Bunları illa yamalıklı giyelim, şudur budur. Hele bu zamanda yamalıklı giymek hiç uygun değil alimlere, hocalara, dervişlere. Neden? Çünkü millet zaten Müslümana sakallı gördüğüne, sarıklı gördüğüne hakaret etmeye yer arayanlar var. Sen de buraya tambura bir name ilave etme. Sen de yamalıklı gezinerekten efendim adamın konuşmasına fırsat verme. Özellikle de temiz giyinmek lazım. Mümkünse de İslam'ı kendini beğendirmek için, kendini güzel göstermek için değil, İslam'ı beğendirmek ve İslam'ı güzel göstermek için güzel giyinmekte de ne var? Fayda var. Bu önemli bir şey. Çünkü hadis-i şerifte okuduk ya, benim zamanımda sahabeme fakirlik münasip düşer ama ahir zamanda gelecek ümmetime zenginlik uygun düşer diye. Niye? Çünkü o zaman İslam parayla korunacak. Efendi Hazretlerimizin çok sözlerinde geçer ya, dinimizi paramızla koruyacağız, paramızla satın alacağız. Çünkü böyle bir zamandayız. Böyle bir zemindeyiz. Ennas ala sülükü mülükim, insanlar yöneticilerinin yolunda gider diyor. Tabii ki bir işveren namaz kıldığı zaman işçilerin namaz kılması kolay oluyor. Ama işveren kılmayıp da işçi kıldığı zaman o işçinin namaz kılması zor oluyor. Cuma'ya bile göndermiyor. Dolayısıyla Müslümanlar zengin olup da işveren konumunda olsalar, yönetici konumunda olsalar bunda bir zarar var mı? Yok. İnşallah bozulmazlar. Makam, mevki, para ve zenginlik ne yapmaz? Onları azdırmaz, caydırmaz, kaydırmaz ve böylece Müslümanlara yardımcı olmaya vesile olur. O başka bir şey. İşte o zaman bir Yahudi de veya Hristiyan olabilir, tefsirde geçiyor. Hamam külhanı veya fırın külhanı, yani fırının başında devamlı ateşle meşgul oluyor Bağdat'ın sıcağında, kanter içerisinde. Kadı da geçerken, kadıyı da görünce altınlı eğerli at üzerinde hemen ne yapıyor? Kadının atının eğerinden tutuyor, yola çıkıyor. Zaten canından bezmiş, sıcaktan da bunalmış. Kadı efendi dur bakalım. Duruyor. Sizin peygamberiniz diyor kadıya. O zamanın Yahudisi bile şimdiki hocalardan fazla hadis biliyor. Sizin peygamberiniz diyor. Buyuruyor ki, yani o diyor ki diyebilir tabii. Et dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin zindanıdır. Kafirin cennetidir. E sen müminsin, ben kafirim diyor. Peki sen diyor altın eğerli atlar üzerinde bu rahatlık içerisindesin. Ben de bak ateşi körükleyeyim derken canım çıktı diyor. Yanıyorum, kanter içinde kalıyorum. Peki nasıl oldu bu hadis? Kadı efendi de ne diyor ona? Dur sana bu hadisi şerifi şerh edeyim. Şimdi şerh etmeden bu hadis anlaşılmaz. Sen diyor kafir olduğun için öldüğün zaman öyle bir cehenneme gideceksin ki, bu fırının başındaysa durman var ya, bir kilo su atman, iki kilo terlemen, bu sana cennet gelecek diyor. Ben de ahirette imanlı ölürsem, cennete gidersem, öyle ya, müminlere Allah cenneti vaat ediyor. Benim cennetteki yerim öyle olacak ki, şu andaki bu atmış, eğermiş, indisi, bindisi, yedisi, içtisi, dünya bana zindan gelecek diyor. Çünkü hakikaten cennetteki nimetleri dinlediğimiz zaman, şu andaki en zengin bir Müslümanın bile yaşantısına baksak, en rahat yaşayan bile zindanda yani. Çünkü yemek bir dert, içmek bir dert, karnın ağrır, hazmedemez, ya kabız olursun, ya ishal olursun, ya üşürsün, ya ısınırsın. Yani kral olsan hanım dırdır edebilir. Çoluk çocuk başına eksir. Yani dünya zindan ya. O zaman o külhan kafir ne diyor? Çok güzel diyor, anladım şimdi meseleyi diyor. Müslüman oldu olmadı tam tabii. Şu anda kafamda yok. Kitapta eski gördüm bunu. Ama mesele ne? Şimdi sen yanlış kıyas yapıp da kalkıp deme ki tadili erkansız kılanın evinde rızık bolluğu, darlığı olur, geçim sıkıntısı olur da hocası böyle diyorsun, İbrahim Nehai böyle buyurmuş diyorsun ama öte yandan adam hiç namaz kılmıyor, parayı koyacak yer bulamıyor. Burada çelişki yok mu? Anladın mı şimdi? Çelişki yok. Çünkü sen Müslümansan, sen namaz kılıyorsan, namazı da yanlış kılıyorsan Allah sana verir o darlığı. Niye verir? E çünkü dünyada hesabı ödemen lazım ki ahirette cehenneme girmeyesin yani. Ama sen diyorsun ki ya Allah bana dünyada da bela vermesin, ahirette de bela vermesin. E benim de istediğim o. Ne dua ediyoruz? Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirette hasene. Dünyada da iyilik güzellik, ahirette de iyilik güzellik. E ne iyi? Allah bize hangi duayı öğretiyor? Ya Rabbi dünyada belamı ver de ahirette nimet verirsin diye bir dua var mı? Kur'an'da, sünnette böyle bir dua var mı? Yok. E adam ne yaptı? Yolunmuş, kuşa dönmüş. Böyle diril diril titriyor. Öldü ölecek ya. Resulullah gördü onu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sordu ona? Görünce baktı ki adam çok hasta, bu değişik bir hasta yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten mucizesiyle de anlar ama mesela zahiren de tabii anlayışı var. Hel de'avte Allah'a bir şey. Adama dedi ki sen Allah'a bir dua yaptın mı? Direkt. Adam da dedi ki yaptım. Ne duası yaptın? Dedi ki bu ahireti, işte mahşeri, cehennemi, sırat, mizan, bu kadar duyuyoruz ya ayet hadis. Ben de dedim ki ya Rabbi bana ahirette ne ceza bela vereceksen, ahiret sonsuz olduğu için hepsini dünyada ver, ahirette rahat edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İden seheltellahu al bela. Ya sen Allah'tan bela istemişsin ya. E ne olacak ya Allah'tan? Fehellâ seheltellahu al afiye. Sen Allah'tan afiyet isteyemedin mi? E ne yapacaktım? Ya sen desene Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Yani Allah zengin, Allah muhtaç değil. Yani Allah Teala kulum tercih et. Ya dünyada belanı vereceğim ya ahirette belanı vereceğim. Allah bize böyle bir tercih sunmuyor. Allah Teala bize buyuruyor ki isterseniz iki cihanda da size nimet veririm. Ama istemen de yolu var. Ne istiyorsun? Et ya Rabbi dünyada da iyilik güzellik, ahirette de iyilik güzellik. Mevla'da ne buyuruyor? Tamam. E tamam ama namazı doğru kıl diyor sana. Abdesti düzgün al diyor sana. Düm ala taharati ve se'aleke fir rizki buyurdu Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem abdestli olmaya devam et. Abdestini sağlam al, düzgün al ve abdestsiz durma ki rızkın geniş yapılacak. E sen abdestsiz geziyorsun. Ondan sonra benim geçim niye dar? Olmaz ki. Ondan sonra bir namaz kılıyorsun. Kılmasan bir bela. E kılıyorsun, patküt kılıyorsun. Tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi. Böyle tık tık tık tık. Efendim dinleyenler göremiyorlar tabii. Onu da artık internetten görürler. O nasıl kıldıklarını böyle pat pat. Ha bu durumda ne oluyor? Allah da sana dünyada yaptığına karşılık dünyada ceza veriyor tabii. Niye? Sen Müslümansın ya. Hesabı da ahirete kalırsa zor olur. Bu işi dünyada Rabbim temizliyor. Yine Rabbimizin lütfudur bu. Ama kardeşim sen o zaman ne yap? Sade Rabbena atina demekle kalma da İslam'ı yaşamaya bak. İslam'ı yaşarsan iki tarafta da rahat edersin. Sünnete uyarsan hiçbir yerde bela başına gelmez. Ama sünnete uymadığın zaman bela kaçınılmaz. Daha bak bugün hadis-i şerif gördük. Bugün. Mesela güneşlenmek çok iyidir diyorlar. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Güneşte oturmayın. E güneşte oturursanız size alaca hastalığı isabet eder de derinizde vücudunuzda rengarenklik olursa فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسُهُ kendinden başkasını tenkit etmesin. Suçu kendinde arasın. Mesela. E şimdi sen sünnete, hadise bakmıyorsun ki. Sen nereye bakıyorsun? Doktorun biri bir şey dedi. Öbür doktor da başka bir şey diyor. Şimdi 40 sene millete bir hapı yutturuyorlar. Ondan sonra bu hapın diyorlar kanser yaptığı anlaşıldı. Hapı yasakladık. E ne olacak şimdi? Bu kadar topu atan gitti. Bu insanları kanser ettiniz ya. Ya. O kadar inceledik diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Dünya Amerika'dan sağlık kurulundan rapor alacağız. 20 sene deneme. 10 sene 20 sene denemeden sonra ilaç piyasaya sürülüyor. 20 senede kullanılıyor. 40 seneden sonra zararı çıkıyor. Böyle bir şey. E tabii ki bu Allah yapısı değil ki. Kulun yaptığında yanılma payı çok olur. E, ayet hadis varken sen onlara uyarsan zararın az olur. Hatta hiç olmaz. Bak ya bugün hadis-i şerifte okudu. Bizim Yusuf Hoca. Orada eski bir kitap. 1000 senelik belki kitap. Kitab-ül Ma. Tıbbi. Bitkiler hususunda 1000 sene belki küsürü var evvel yazılmış. İslam tarihinde ilk yazılan kitap. Kitab-ül Ma. Oradan mesela geçti. Hadis-i şerifte. 3 cilt kitap. Ne diyor? Kim diyor güneşte dur? Adamın biri güneşte oturuyor. Resulullah ona ne buyuruyor? Oturma kalk. Niye? Senin diyor iktidarını, gücünü, cinsel gücünü köreltir diyor. Niye? Hanımının da hakkı var, çocuğun da hakkı var. İslam bütün hakları gözetiyor. Sana burada oturma diyor. Ama sen bunu duymadığın zaman da orada oturuyorsun. Ondan sonra, şimdi biz sana diyoruz ki, namaz kılıyorsun. Tadil ergen üzere kıl. Tadil ergeni bozdun. Fakirlik gelir. E ne alakası var? Çok alakası var. Hadis-i şerife uymadığın zaman bela gelecek. Güneşte oturma diyor. Oturursan başka bela. Onu yapma diyor. Yapıyorsun başka bela. Sana diyor yemekten sonra su içme, içiyorsun. Başka bir hastalık. He? E tıbbı nebevi var. Niye bunlar beyan edildi? Kimisi dışına tesir eder, kimisi bereketine tesir eder. Kimisi hakikaten görülür, kimisi elle tutulmaz. Gözle görülmez ama kazanırsın parayı, bereketin olmaz. Bütçeyi denkletemezsin. E neden? Tadili erkansız kıldığından. Kılmadığından değil. Kıldığından. Ama tadil erkansız kıldığından. Onun için bu meseleye önem vermek lazım ki diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Hatta la yekune Bu hırsızlıktan sakınmak lazım ki adam olmasın. Min esve is-sariqin. Hırsızların en kötülerinden biri de o olmasın. Allah indine hırsız çıkmasın. Allah Teala soracak. Sen niye namazından çaldın? Bu hususta biz ne yazdık? Tadil erken diye bir risale yazdık. Bu risalede İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu hususta beyanları var. Mesela burada da bölüm başı koymamışım ama ortalarında. Bak bu bahisi İmam-ı Rabbani'nin tadil erkenle ilgili beyanları diye açmışım. Diğer mektuplarda, kaç mektupta var ise İmam-ı Rabbani Hazretlerinin, bu mektubun dışında, bu mektup burada yok. Yani bu şimdi okuduğum yok ama ikinci cildin 31. mektubunda, 47. mektubunda, 67. mektubunda, 69. mektubunda, 87. mektubunda, 3. cildin 34. mektubunda, bu şimdiki de 41. Bütün bu mektupları burada tercüme ettim. Türkçe, yani bizim tercümemizle buraya izah ettik. İmam Rabbani bu hususta öyle duruyor ki, ve tabii çok hadis-i şerifler var, daha bu risalede neler var? Neler var? Evvela zaten neler var? Tadili erkanın ne olduğunun beyanı var. Şimdi ben sana tadili erkandan iki misal veriyorum ama ben sana tümünü anlatamıyorum. Çünkü bu fıkıh dersi değil. Oturursak fıkıh dersine onu da ayrı konuşuruz. Şimdi tadili erken nedir? Ben sadece örnek verirken nereye veriyorum? Kavme ile celseyi. Yani rükudan kalktığındaki duruşla iki secde arasındaki oturuşu örnek verebiliyoruz. Aslında bunun başka konuları var mı? Kaç yerde tadili erkana riayet lazım? Nerelerde geçerli? Bir defa bunu hepinizin, kadınınızın, erkeğinizin bilmesi nedir? Farzdır. Namaz farzsa, bu tadili erken bazı imamlara göre farz, bazı imamlara göre vaciptir. İmam Rabbani Hazretleri tabi kuvvetli görüşü tercih ediyor. Şimdi, tehditleri çok. Bir meselede tehdit varsa, yapılmadığı zaman tehdit varsa, o zaman o hüküm ne oluyor? En azından vacip oluyor. Vaciple farzın da farkı ne? Vaciple farzın farkı ne? He? Vaciple farzın farkı, siz demin öğrendiniz tabi, sen daha iyi bilirsin deyip geçeceğiniz değil mi? Öyle değil işte. Öyle değil, o sahabe Allah Resulü bilir diyorlardı. Çünkü o zaman ilim peygamberden geliyordu, yeni geliyordu. Şimdi bu ilimler çoktan hocalar okuttu, kitaplara yazıldı. Şimdi bana hocam sen daha iyi bilirsin diye yağ çekmeyin bana. Öyle sıvışmanın yolu yok. Sana soruyorum. Farzla vacibin farkı nedir? Amel bakımından hiç farkı yok. Yapmak aynen mecburidir. İtikat bakımından farkı vardır. Vitri vacip dediğiniz namaz, 3 rekatlık, bu nedir? Vaciptir. Bu vacibin manası nedir? Amelen farzdır, itikaden vaciptir. Yani yapması aynı yatsının farzı gibidir. Kazaya kalsa kaza ediyor musun? Hah işte. Amelen farzdır ne demek? Yatsıyı kılmadın, kaza ettiğin gibi. Vitri de kaçıran kaza ediyor mu? Ediyor işte. Amelde farzın aynısıdır. Vaciplikten bir derece düşüklüğünün manası nedir? İnanmayan kafir olmaz. Çünkü farzdaki delil kuvvetlidir, inanmayan kafir olur. Dese ki biri yatsı farz değil, kafir olur. Biri dese ki vitir farz değil, kafir olmaz. Fark burada. Yapma bakımından fark yok, zorunludur. Ama inanma bakımından bir aşağı, deliller bir aşağı düşüyor. Delili bir aşağı düştü mü inanma da o noktada ne yapmıyor? İnkar edeni kafir yapmıyor. Anladınız mı? Evet. Şimdi tadili erken da nedir? Amelen farzdır. Yapılması zorunludur. Ama itikaden vaciptir dediğimizde birisi de çeki farz değil, sen de gavur oldun diyemezsin ataba. Ama yapılması hususunda, hani ha namazı kılıyorsun ya, kıyam farz, bu aynı. Tadili erken. Çünkü neden? Bunun da bir delilini söyleyelim. Bir meseleye teşvik edilmekle onun farz veya vacip olduğu çıkmıyor. Emir gerekiyor. Ama bazen emir de ne yapmıyor? Bir şeyde emir verilmesi de onun farz veya vacip olduğunu ispat etmiyor. Mesela misvak kullanmak ve sarık sarmak. Bunlar hakkında da faziletlerine daha çok hadis-i şerif vardır. Emir de var mıdır bunlar hakkında? Vardır. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesevveku, misvak kullanın emri etmiştir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i'temmu tezdâdu hilmen, sarık sarın. Sizin ağır başlılığınız vakarınız artar. Sarığı sardın mı acelecilik şeyi gidiyor. Sarığın bir fazileti de neymiş? Sarık saran adam da, yani namaz kılarken evde, camide, sokakta sarık sarın demedik şimdi. Kanunlara riayet edin. Kanunlar var. Memlekette hukuk var. Tamam mı? Bu kanunlarda diyorsa ki sokakta sarmayın, sen de kalkıp sokakta sarmayacaksın. Şimdi biz buradan sarık sarın deyince de gidip de mahkemeye de sarıkla girmeyin yani. Her şeyi ters anlamayın. Sarık sarın evde serbest. Namaz kıldığın yerde serbest, camide serbest. Tamam, faziletini alın biz. Ha sarık sarın. Çünkü beni bundan yargıladılar. Üsküdar Mahkemesi'nde bir zaman. Dediler ki herkese sarık sar diyormuşsun. Ya ne alakası var? Namazda sarın dedik biz. E çünkü sen yani lafımızı, sözümüzü yanlış çekimlere müsait hale getirmemek için izah gerekiyor. Sarık sarın, hilminiz artsın. Yani vakarınız artsın. Demek bir mesele daha çıktı. Sarık saran adamda ne olurmuş? Ağır başlılık gelirmiş ona. E zaten biraz da başına ağır gelir o. Kafayı da hafif ne yapar? Ağırlatır, bu sefer kafa böyle ikide bir patlat. Sağa sola böyle fırıldak gibi döndüremezsin bir defa. Bir ağırlık yapar yani. Ondan sonra da zaten içine de ne getirir biraz? Ya başımda sarık var falan. Ayıptır falan. Sağa bakmayayım, sola bakmayayım. Biraz önüme bakayım. Değil mi? Sarığın bereketi bunlar. Şimdi sarık hakkında, misvak hakkında emir buldum ben sana. Bak iki hadis-i şerif sana okudum. Ama şimdi sarık vaciptir, misvak vaciptir diyebiliyor muyuz? Niye diyemiyoruz? Çünkü misvak kullanmayana şöyle azap var diye bir hadis yok. Sarık sarmayana şöyle cehennemde azap var diye bir hadis yok. Şimdi emir var, teşvik var, fazilet var, sevap var. Hele misvak, sarık çok önemli. Sarık. Rak'atani bi'imam. Hayrun seb'ine rak'aten bil'imam. Sarıkla kıldığın iki rekat namaz, sarıksız kıldığın 70 rekattan üstündür. Senin bir malın olsa, çarşamba pazarında 5 kuruş etse, efendim, Beşiktaş pazarında 50 kuruş etse, 70 kuruş etse, nerede satarsın? Beşiktaş, ama burada benim pazar evimin önünde kuruluyor, buraya sereyim. Yok ya, ben deli miyim? Giderim Beşiktaş'a yayan be. Niye? 70 kuruş fazla kar var. Ha nasıl ki dünya karını gözetiyorsunuz, ahiret karını da böyle gözetmek lazımsa, erkek sarık sarır namazda. Bu tamam. Misvak ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Es-sivak metharatun lilfem, merdatun lirrab. Misvak ağzı temizler. O ağzı temizlemekle kalmaz. Şimdi bile bütün diş macunlarının içine bile ne koymaya başladılar? Misvak koymaya başladılar. Eskiden ne diyorlardı? Misvakta mikrop üretir. Sanki onların diş fırçasında mikrop üretmiyor. Şimdi diş fırçasının mikrobu tuttuğu, misvağın ise mikrobu tutmadığı sabit oldu. Hem misvak ne yapar? Ağzı temizler, hem ne temizler yani. Ama kullanmasını bilene tabii. Misvağı da şimdi alıp da bir misvağı 5 sene kullanılmaz ki ya. Dibi çıktı, başı çıktı. Böyle çürümüş misvak da niye kullanıyorsun? Taze taze misvaklar var. Mekke'de, Medine'de, buralarda da bulunuyor. Taze misvak alıyorsun. Ya, o ne kadar acayip ya. Dişlerin, etleri ne kadar elhamdülillah. Ne faydalı. Hadis-i şerif. Ama şimdi sadece bu ağız temizliğinden ötesi var bunun. Merdatül lirrab. Allah'ı razı eder diyor. Şimdi sen bana bir şey söyle ki Allah'ı senden razı edecek. Ama sen şimdi adam misvak kullanıyor, öbürü de ona ne soktun o odunu ağzına diyor. O kendi odun onun. Şimdi sen burada misvağı odun dediğin zaman ne oldu? Peygamberin sünnetine hakaret oldu bu. Senin peygamberin sünnetine hakaret etme hakkın yok. Ama misvak kullanmayabilirsin. Şimdi misvak Allah'ı razı ediyor. Sen bana bir odun göster, Allah'ı razı edecek. Bakalım. Ama bu misvak Allah'ı razı ediyor. Bunlar faziletli amellerdir. Hem çok faziletli amellerdir. Ama misvak kullanmazsanız şöyle azap var, böyle ceza var olmadığından teşviki hakkında ben misvağın 40 tane hadis bulurum sana. Belki de 80. Sarık hakkında da bulurum. Misvak daha fazladır hadisi. Ama bunu yapmayan yandı gibi bir şey. Bulamadığımızdan dolayı. Bunlar nerede kalıyor? Sünnet derecesinde kalıyor. Faziletli amel mertebesinde kalıyor. Vacip konumuna yükselmiyor. Anladınız mı? Ama şimdi tadil erken veya sakal. Sakal buna benzemiyor mesela. Niye? Halifül müşrikin. Şimdi müşriklere benzemeyin diyor. Ve firul liha ve afşe var. Sakalları bırakın, Bıyıkları kısaltın. Şimdi birçok hadis-i şeriflerde la teşebbü bil mecus, ateşperestlere benzemeyin, Yahudilere benzemeyin. Böyle bir nokta geldiği zaman, terk edenlere şöyle bir ceza var dendiği zaman, o ne oluyor? Mesela sakal hakkında ne diyor? Yahrumhal kulli hedili racül. Dört mezhebin fıkhı, erkeğin sakalını kesmesi haramdır diyor. Halbuki sarık sarmamak haram mıdır? Değildir. Ama sakal da sünnettir ama mertebesi vaciptir. Çünkü neden? Terki niye haram olsun? Sünneti, bir sünneti terk etmeye haram denmez. Ama tıraşa haram deniyorsa fıkıhta, o vacip oldu. Çünkü neden? Tıraş edenler hakkında tehlikeli, tehditli rivayetler var. Burada da tadili erken. Şimdi tadili erken konusunda teşvik var. Ama emir var. Emir çok. Ama ne var aynı zamanda? Tehdit var. Ne demek tehdit? Buna riayet etmeyenler için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı gördü. Rükû secdeyi tamamlamıyor, hızlı kılıyor. Ne buyurdu ona? Emâ tekâf lev mitte alâ dâlike lemitte alâ gayri dini Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Be adam dedi. Namaz bitti. Sen korkmuyor musun? Sen şimdi namaz kıldın değil mi? Kıldın. Şimdi bu namazda bitirdin. Şimdi sen ölsen. Millet de zannedecek ki ne mübarek adam, abdestli namazlı gitti, namazı bitirir bitirmez öldü, cennete gitti. Sen öyle zannet, onlar da öyle zannetsin. Sen korkmuyor musun ki namazı hoppala kıldın, tadili erkansız kıldın, hakkını vermedin, rükünlerin hakkını zayi ettin. Sen bu namaz kılarak ölseydin, bu vaziyet, bu namaz üzere yani tövbe etmeden, kaza etmeden, bunları düzeltmeden bu şekil ölecek olursan elbette sen Muhammed'in dininden başka bir dinde ölmüş olursun. Şimdi böyle bir tehdit ne getiriyor burada? Bu tadil erken öyle faziletli amelde kalmıyor. Bu vacip oluyor. Vacibin de manası neydi demin belirttiğimiz üzere? Yapmak bakımından aynı farz. İşte bu. Sen benim dinim üzere ölmezsin buyuruyor. Bu ne acayip bir hadis-i şerif. Şimdi daha burada tabii çok tehditli hadis-i şerifler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanlardan birinin yanından geçti. Artık mescitte girerken çıkarken onlar sünnet kılıyor, önünden sonunda nafile kılıyor. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçiyor. Geçerken bir adamı gördü. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünü gördüğü gibi ardını da görür müydü? He? Ya o hadis-i şerif nerede? Buhari'de. Safları düzeltin. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ekimu sufufekum ve terassu. Safları düzeltin ve sağlam yapın. Arada boşluk bırakmayın. Fe inni erakum min verâi zahri. Çünkü ben sizi arkamdan da görüyorum. Şeytanın kara koyun gibi safların arasındaki boşluklarda dolandığını görüyorum. Onun için saflar sık olacak, omuzlar birbirine sıkça değecek. Hatta Hasbi Efendi rahmetullahi aleyh anlattırdı ya bir rivayette. Sahabe-i kiramın omuzları, elbiselerinin omuzları saf sıklığından, beş vakitte namazda durduklarından, namazları da bizim gibi beş dakikada bitmediğinden ne oluyordu? Aşınıyordu. Şuralarını gördüğün zaman bir de elbiseleri bizim gibi her gün başka bir elbise bulunmadığından hep aynı elbiseyi giyersen, beş vakit namaza gelirsen, safta da uzun durursan, bir de sık olursa buralarda aşınma ne olur? Belirgin olur. Onun için kainatın efendisi saf boşluklarında arkadan gördüğüne işaret ederdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde ne buyuruyor? Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhra. Resulullah bize öğlen namazı kıldırdı. Ne bahtiyar insanlar. Ne cemaata nasip olmuşlar. Ama tabii tehlikesi de var mı? İşte var. Ne kadar büyüklüğü varsa, fazileti var, o kadar da nesi var? Tehlikesi var. Çünkü kainatın efendisi ne demek? Vahye muhatap, o anda senin hakkında bir vahiy gelse sen bittin. Yani şimdi en azından sıyırıyoruz biraz yani. Ayet gelmez, hadis gelmez artık. İdare ediyoruz birbirini yani. Ama Yine ayetler, hadisler devam ediyor, hükümler. Fakat işte ismen muhatap olmak da zor iş. Felemma selleme nâdâ racülen kâne fî âhir-i suhûf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Selam verince ne yaptı? Safların en sonunda bir adam vardı. Artık ne kadar saflar, kaç safsa. O adama seslendi. Fekale, ya fulan, elâ tettekillâh. Yahu, mihrapta. Namaz bitti, ses yok. Herkes susuyor. Resulullah sesleniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ey falan adam! Adını da veriyor. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Adam ne olur ya? Adam ne olur? Elâ tenzur keyfe tusalli. Sen nasıl namaz kıldığına hiç bakmıyor musun? Halbuki imama uymuş. Ama işte ya imamdan önce gidiyor ya önce kalkıyor işte. Bu imama uymanın da sıkıntıları çok. Yani imama uydum demek imamdan sonra hareket edeceksin yani. İmamdan önce hareket ettin mi büyük bela. Milletin çoğu da buna müptela. Hele bir de tadili erkana riayet eden bir imam olursa, kavmede biraz durursa, olmuşlar dökülüyor yani. Pat pat pat pat pat pat. Bir de bakıyorsun ki hele caminin altı da tahtaysa bayağı bir gürültü kopuyor yani. Kimi de böyle yarıya ortada kalıyor böyle. Bakıyor ki imam daha gelmemiş. Bekliyor ki imam kavuşsun ona diye. Böyle mi namaz kılınır yani? Niye? Ben ne bileyim, bizim imama ben otomatik alıştım, kendimi otomatiğe ayarlamışım, bizim imamda ben zor yetişiyorum. Rastladığı zaman bir yavaş kıldıran imama bu sefer bu önden gidiyor. İnne hadekum izâ kâme yusallî, sizin biriniz kalkıp namaz kıldığı zaman innemâ yakûmu yunâcî rabbehu, o kalkıyor kıyama duruyor, o Allah'ın huzuruna divana duruyor. Safta veyahut kendi kılsa. Bu ne yapıyor? Rabbinin huzuruna duruyor. Felyanzur keyfe yunacihi. Allah ile nasıl görüşeceğim, nasıl konuşacağım? Bizzat Allah ile aradan perdeler kalkıyor. Tecelli geliyor. Çünkü Allah Teala hadis-i şerifte buyurulduğu üzere İnne Allah yansıbu vecehu li vecih abdi ma dame fi salati ma lem yeltifit. Bu da Tirmizi'de bu. Bu şimdi okuduğum, mesela bunların hepsinin kaynakları belirtilmiş. İbn-i Huzeyme'nin sahihinde, İbn-i Huzeyme çok kıymetli bir muhaddistir. Ehli bilir, sorarsanız kimdir İbn-i Huzeyme? Yani Buhari gibi, şu gibi, bu gibi böyle bir marka muhaddis. Onun sahih kitabı var. Yani aynı Buhari'nin sahihi gibi onda sahihi var. O kitapta bu hadis-i şerif alıyor. Diğer dolu kaynak vardır. Şimdi... Bu şimdi dediğim Tirmizi'de. Sizin biriniz namaza durduğu zaman gözünü sağa sola baktırmadıkça, kalbini de Mevla'dan gayrısına taktırmadıkça Allah Teala kendi cemalini o kulunun yüzüne doğru tutar diyor. Bu projektör gibi, bunun tasvirini yapamayız. Tasavvurunu da yapamayız. Çünkü Allah Teala suretten münezzehtir. Yine hadis-i şerifte mesela ne buyuruluyor? Namaz kılan sakın göğe doğru bakmasın. Çünkü neden? Hadis-i şerifte buyuruluyor. İnsan namaza durduğu zaman Allah Teala'nın nuru, cemalinin nuru semadan doğru dökülür. Nereye? İlâ mefriki râsi, tam saçının ayrıldığı noktaya. Adamın saçının ayrım noktasına Allah'ın nuru vuruyor, dökülüyor. Onun için yukarı bakarsa ne oluyor? O nurdan dolayı yani artık o zahiren görünmüyor ama yukarı namazda bakanın gözünün kör olma tehlikesi vardır. Namazda yukarılara doğru bakanın kör olma tehlikesi büyüktür. Çünkü o nur gözle görülmez. Ama böyle bir mesele hadis-i şerifte geçiyor. Bakmasın buyuruyor. Namaz böyle bir nokta. Allah Teala'nın cemalinin nuru parlıyor. Allah Teala 70 bin perdeyi kul ile kendi arasındaki perdeyi namazda açıyor. Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi kendi cemalini gösterdiği üzere. Niçin es-salat miracül mümin? Namaz müminin miracıdır buyuruluyor. Bu itibarla sizin biriniz namazda Allah'ın huzuruna duruyor. Biraz dikkatli olsun, ben Rabbimin huzurunda, yani kaçamak güreşmesin. Ya Rabbi bitse de senden kurtulsam gibi hareketler içine girmesin. Ne zaman bitecek bu namaz diye aklından geçirmesin. İmam biraz uzun okuduğu zaman ne yaptı böyle demesin. Sakın Allah gazap eder. O zaman Rabbim sen benden bıktın ha? Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. İlâ men teltefit. İlâ hayrim min. Ey kulum, nereye bakıyorsun? Neyi düşünüyorsun? Nereye dönüyorsun? Neye yöneliyorsun? Benden hayırlısını mı buldun? Sana benden daha çok yarayanını mı buldun? Onu mu düşünüyorsun? Ananın karnında seni yaradan benim. Yaşatan benim. Yediren benim. İçiren benim. Öldürecek benim. Diriltecek benim. Mezarda seninle benim. Mahşerde seninle benim. Anan kaçar baban kaçarsa. Ananın babanın ne haberi oldu ki sen anne rahmine döküldüğünde, düştüğünde, yaratılırken haberleri bile yok. E sen benden sana daha yararlı kimi buldun da onu düşünüyorsun? Bu namazda öyle rezil oluyoruz ki. Onun için Allah dostları namazı bitirdikleri zaman hem de çok ciddiyetle, dikkatle kıldıkları halde yerlerinden kalkamayacak hale gelirlerdi ve benzlere sararırdı. Efendim artık siz tansiyon düştü deyin, şu düştü deyin, bu düştü deyin. Artık onları görenler sanki cenazesi var, hiç gülmezse bir zaman bayağı dururlar. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Bizim gibi namazın sağına selam verip daha soluna selam vermeden telefona niye bakmıyorsun ya? Böyle mi demek lazım? Selam verir vermez. Kapı çalınıyor, duymuyor musunuz ya? Böyle mi demek lazım? Sen kapıyı niye duyuyorsun ki? Sen telefonu niye duyuyorsun ki? Sen namazdasın. Ama sana söylüyorum, benden bahsediyorum yani. Mesele burada sen ben meselesi değildir. Hepimizde büyük bir sorun yaşanıyor. Biz bunları bir namaz kılamadan gideceğiz. Ama tabi Ali Haydar Efendi babamız kaddesallahu sirruhu sabaha kadar kılardı. Sabaha kadar her gece uyuma yok. Üçte gel tekkede namazdadır, zikirdedir. Beşte gel her gece. 110 yaşına kadar yani 120 yaşına kadar belki. Ama yine de sabaha karşı dizini döverdi. Oğlu Bahattin abiden dinlemişim. Vururdu dizlerine de ne derdi? İki rekat namaz kılamadım, benim halim ne olacak? E şimdi sabaha kadar kılanlar iki rekat kılamadım derse bizim gibi kaçak güreşenler, namaz hırsızları, bir de ne diyoruz? Adam da diyor ki yani kazam 10 seneydi de ben 15 senelik kıldım. 5'te alacağım var 5 senelik diye. Yani. E işte bir mesele bu. Halbuki kıldıklarının hepsi çalıntı mal. Hepsi hırsızlama. Tutacak tarafı yok. Bir de o namazlar suratına vurulma tehlikesi var. Adam onu düşünmüyor da 5 sene alacağını düşünüyor. Fazla kılmış. Kılmasaydın. Ha. Sizin biriniz namaza durduğunda Rabbi ile nasıl görüşeceğine dikkat etsin. İnnekum teravne enni la arakum. Siz zannediyor musunuz ki ben sizi görmüyorum? Ey en safların arkasındaki İmamdan önce inen kalkan veya ne yaptıysa, illa ki cemaatle olduğu zaman en büyük şey imamdan önce davranmakta oluyor imama uyanda. Ey en son saftaki kişi, ey benim ashabım, siz zannediyor musunuz ki ben sizi görmüyorum? Niye ben kıbleye dönüyorum, siz benim arkamdasınız? Ve inni vallahi le ara min halfi zahri kema ara min beyni yedeyye. Ben önümden nasıl görüyorum, arkamı öyle görüyorum. Çünkü Resulullah bir nur idi sallallahu aleyhi ve sellem. Nur olduğu için. Tabii ki nurda perde olmaz yani. Şimdi böylece hitap etti. Sahabelerini böylece ikaz etti. Yanlarından geçerken, illa yanından geçmesine lüzum yok derken bu hadise atladık. Yani yanından geçerken görmesine de lüzum yok. Çünkü ne yapıyordu dedik, son saftakini de ardından görebiliyordu ve ikaz ediyordu. Ama bir kişinin yanından geçerken ne yaptı? Baktı ki o kişi namazın hükümlerini tamamlamıyor, rükünlerini tamamlamıyor, kavmeye celseye dikkat etmiyor. Yani hızlı kılıyor. Bazen hızlı kılmak tadili erkansızlıkla eşit olmaz. Bazen tadili erkansız olur ama yavaş kılar. Hani çok böyle yavaş hareketler yapar ama yine tadili erkansız olabiliyor. O da nasıldır? İşte rükudan kalkarken yavaş yavaş kalkar. Yavaş yavaş iner ama kalktığı zaman dimdik durmadığı için o yavaş kalkması, yavaş inmesi onu kurtarmaz. Halbuki fişek gibi kalksa ama kavmeder dimdik dursa, inerken de fişek gibi inse tadil erkanı bozmaz. Anladınız mı? İlla da tadil erkan derken hızlı kılmak diye tercüme etmek de yanlış olur. Bundan dolayı siz Tadil-i Erken kitabında mutlak surette namaz kılıyorsanız, kıldığınız namaz nasıl farzsa bunu öyle tatbik etmek farz. Bu altı yer, İmam Birgivi Hazretleri'nin Muaddilus Salat kitabını ben burada ekseriyetle tercüme ettim. Mektubattan aldım, oradan aldım, buradan aldım ama fıkıh noktasında Muaddilus Salat, İmam Birgivi Hazretleri'ni, bunu buraya ben yazdım. Bu kitap mutlaka sizin hayatınıza girmeli şöyle. Yani kitapta da kalacak bir şey değil bu. İstediğim zaman açarım bakarım. Çünkü namaz kılarken bunu açıp okuyamazsın. Mecburen bunu namaz öncesi hazmetmen gerekiyor ki namazda tatbik edesin. Yoksa öbür türlü orada namazda ne yanındakine sorabilirsin ne o sana dikkat et diyebilir yani. Bunu namazdan önce hazmetmen gerekiyor. İlk farz imandan sonra namazsa namazın içi Tadil-i Erken. Busuz namaz olmaz. Peki bu adamı görünce ne buyurdu ona? Levmit Teala zelike la yuqalu leke min ümmeti yevmel kıyameti. Sen böyle namaz kılarken ölecek olsan kıyamet günü sana benim ümmetimden demeyecekler. Ya benim ümmetimden demeyecekler ne demek ya? Biz nereden şefaat alacağız? Nereye gideceğiz ya? Ya bu tehditler varken tabii ki bu Tadil-i Erken öyle sarık sarmamak gibi bir durumu aşar yani. Bu onun için vaciptir. Amel noktasında da farzdır. Bunda müsamaha yoktur. İmam Rabbani bu hususta çok hadis-i şerifler beyan eder. Bu hususta ben daha çok hadis-i şerifler okuyabilirim ama şimdi vakit yok. Siz bunları okuyun. Hele özellikle bu Tadil-i Erken kitabında son bölümde ne var? 30 tane felaket var. Dördüncü bölüm diyor bak. Bu dördüncü bölüm efendim 104. sayfeden sonra geliyor. Dördüncü bölümde ne demiş? Tadil-i Erken'i terk edenlerin başına gelmesi beklenen 30 felaket. Bu 30 felaketin bir tanesi adamı bitirir. Teki. 30 felaketin hepsi ayet, hadis, fıkıh. İmam Birgivi bunları toplamış. Ben de size ananızın dili Türkçe'ye tercüme ettim yani. Bunları 30 felaket, hoca efendi bırak felaket dellallığı yapma, ben felaketlerden kaçıyorum. Sen de bana diyorsun 30 felaket birden. Bana ne lazım, ben felaket duydum mu kaçarım ya. İşte ben de sana kaç diye söylüyorum. Çünkü sen felakete koşuyorsun. Sen namaz kıldım, kurtuldum sanıyorsun. Bir de kurtulacağım diye kıldığın namazdan belayı bulacaksın. Kılmayandan beter olacaksın. Ahirette hesap var. Gel bakalım, sen dinine niye önem vermedin? Sen namazına niye önem vermedin? Ya, suratına vurulma tehlikesi var ya. Hadis-i şerifte. 13'ündür ki bu eser, size bunu ben yazmadan evvel çok üzülüyordum. Senelerce ben 20 sene, 25 sene ben hatırlıyorum bu konuları. Allah rahmet etsin İhsan Efendi hocamız, kabri nur olsun. O da bunun üzerine çok dururdu. Bu mektupları çok okudu. Biz çocukluğumuzdan beri Efendi Hazretlerimizin yanındaki o büyük alimler, onun ders arkadaşı olan veya Ali Haydar Efendi Hazretlerinin ensabı olan insanlardan tabi istifadelerimiz çok oluyor. Efendi Hazretlerinin bereketiyle. İhsan Efendi bunun üzerine çok duruyordu. Biz o zaman çocukken bunları anladık ettik ama hemen hemen de 20-25 senedir de vaaz ediyoruz, 30 seneye yakın. Bunları da konuşuyoruz ama şimdi konuştuğumuz kürsüde kalıyor. Çünkü neden? Adama diyorsun ki Tadil-i Erken, Tadil-i Erken. Adam bu nerede geçerli, nerede geçersiz, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? İki tarif yapıyoruz, geçiyoruz. Burada bir saat, bir buçuk saatten fazla nasıl konuşacağız? Veyahut da ayağa kalkıp nasıl tatbik edeceğiz? Yani burada olan görecek, olmayan nereden görecek? Bu durumda bu kitabı yazdığım için çok içim rahat etti. Neden dolayı? Çünkü ben şimdi millete ne diyebiliyorum artık? Burada madde madde Tadil-i Erken nerelerde geçerli olduğunu yazabildim. Büyük bir yük sırtımdan kalktı benim. Çünkü ben konuşuyorken rahatsız oluyordum. Çünkü adam bana soruyor, hocam sen iki yeri söyledin de bunu altı yer, yedi yer nereler? Şimdi ben o sıkıntıdan kurtuldum. Neden? En azından size bir Türkçe kitapta bunu topladım şimdi. Yükü sırtınıza attım. Hadis-i şerifine göre. İmam Rabbani de buyurur ki 400 küsur sene evvel bu zamanda namaz kılanların çoğu Tadil-i Erken'i terk ettiler diyor. Hele şimdi görse, şimdikiler hepten toptan namazı da terk ettiler. Ama bu mektupları yazdığı kişilere de tavsiye ediyor. birinin tadili erkansız kıldığını görsen de onu ikaz etmesen aynı günaha ortaksın diyor. Bir de bak şimdi bak. Bir de musibete bak ya. Onun için hep önüne bakmak lazım. Yandaki nasıl kılıyor hiç bakmamak lazım yani. Şimdi bir de yandakini yanlış kılarken gördüğün zaman namazdan sonra da biraz düzelteyim demezsen yine gittin yani. E bu sefer adama bir şey diyeceksin, adam sesik. Sen kendi namazına bak, çok biliyorsun. E dinlemeyecek ki seni. Böyle de bir tip Müslüman cemaatler var camilerde. O da ayrı bir tehlike. Ama lütfen terbiyeli davranarak, nazik ve kibar davranarak, hani şöyle selam verir vermez. Ne biçim namaz kılıyorsun lan? Böyle denmez, ayıptır. Veyahut da sen bu vaziyette ölsen cenazen kılınmaz be. Böyle konuşulmaz. Hadis-i şeriflerde tehditler var ama şimdi adama gidip de müşahhas olarak sen diye böyle hadis, bu hadis senin hakkında varit oldu diye denmez. O zaman ne yapmak lazım? Ya kardeşim ben de senin gibi aynı böyle kılıyordum da, kılıyorum hala da, tam da düzeltemedim de böyle demek lazım. Suç ortağı arıyor millet. Millet suç ortağı arıyor. Ben de senden beterim falan dedim mi yumuşuyor. Bana bak, beni seyret. Bak sen bir şey bilmiyorsun ha. Yapmayın böyle hareketler. Hemen alttan alın. Deyin ki bak ben de çok yanlış kılıyorum. Epey daha da düzeltemedim. Doğru değil mi? Böyle deseniz yalan mı demiş olursunuz? Sizin yanlış kıldığınız çok yer yok mu? Benim de vardır. Diyecek ben de böyle yapıyorum da hala da düzeltemedim. Sonra bir hocayı dinledim. İlla cübbeli mübbeli demeye lüzum yok. Belki bana uyuzdur adam. O dediyse bırak der. Ayet hadis dinlemiyorum der ya. Bak kardeşim, şahıslar üzerinde durmayın. Cübbeli takkeli meselesini geçtik artık. Bunları aşalım. Biz size ayet hadisten konuşuyoruz. Adama düzeltmeye bakalım şimdi. O dediyse doğru mudur? O dediyse yanlış mıdır? Buna ne lüzum vardır? Yani bunlar abes olur. Ama sen doğruyu söyle. Doğruyu anlat. Efendim Tadil Erkan kitabından ver. Veya anlat. Veya duyur. Neyse onu düzeltmeye bak. Yoksa ne oluyor? Günaha ortak oluyor. Peki düzeltmeye başlarsan birkaç insanı tebliğ eder edip de uyarırsan, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki normal öldürülen sünneti canlandırana 100 şehit sevabı vaat ediliyorsa, bu sünnet ki tadili erken ki sünnettir Resulullah Efendimizin tatbiki olduğu açısından, ona bakarsan namaz da sünnettir, farz namaz da sünnettir Efendimiz kıldığı için, o ayrı. Ama bunun ki hükmü vaciptir, bunun ki hükmü farzdır, ameli farzdır, bu tatbiki farzdır, bu öldürülen sünneti diriltmeye gayret edenlere 100 şehit sevabından da fazla verilir. Artık ne kadar fazla. Onu kıyas yapmıyor yani. Onun için teşvik lazım. Şimdi bu mektupta da noktalayalım. Feyenbeği ne lazımdır buyuruyor. En yenviye salate, kişi namaza dururken niyet edecek. Neyle? Bihuduril kalbi, kalbin hazır olmasıyla. Yani kalp orada olacak. Hangi namazı kıldığının farkında olacak. Dilden niyet bid'attir. Dilden söylemiyoruz. Bu hususu da ben hangi kitabımda yazdım? Zannediyorum namaz ilmi halinde yazdım. Benim namaz ilmi hali diye bir kitabım var. O namaz ilmi hali kitabında o kitap neyin üzerinde dolaşıyor? Namazın şartları üzerinde dolaşıyor. Değil mi? Namazın şartlarından biri de nedir? Niyettir. O niyet şartına geldiği zaman konu ilmi halde, ben sayfa şimdi aklımda kalmaz. Niyet bahsini okuyun. Niyet çok önemli. Çünkü ne buyuruyor? Fe innel amele, bir amel la yasahhu biduni husulin niyye. Niyet bulunmadan amel sahih olmaz. Niyetsiz amel geçerli değil. Ne kılıyorsun? Bu önemli. İmama mı uyuyorsun? İmam mısın? Arkandaki sana mı uyuyor? Kalbin hazır olacak. Ondan sonra akşamda mısın? Vitirde misin? Sünnette misin? Bunu bileceksin. Yalnız dilinle söylemeye lüzum yok. Hatta söylememek lazım. Dil ne yapar? Şaşırtır. Ondan sonra dilin dolanır. Kaç tane öyle görüyorsun? Öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı. Sayıyor adam. Ondan sonra dilin ne der? İkindiye öğlen der, durur. Ama işi kalbe yüklediğin zaman, çünkü niyetin yeri kalptir, niyet karar demektir, karar mahalli kalptir. Kalbe yöneldiğin zaman ki, o zaman kalp ne yapar? Dur be, durur. Niye? Hangi namazı kılıyoruz? Bir düşünür. Ama dile geldiği zaman dil alışkanlık yapar. Alışkanlık yaptığı zaman da motor otomatiğe bağlar. Hemen bir niyet yapar. Niye dedim Ramazan Şerif'in döndüm kıbleye, kıblem Kabe'ye, şuraya buraya sayıyorlar duruyorlar. Bidat bunlar. Böyle bir şey yok. Ondan sonra kıble demeye şu, yani zaten döndün kıbleye, yani niyet değil döndüm kıbleye. Zaten iftitah tekbirini kaçırıyor. Adama iki satır niyet öğretmişler. Adam onu sayana kadar İmam Fatiha'yı bitiriyor. Bazıları da evhamlı. Bir niyet tutturup tekbiri alamıyor. İftitah tekbirinin bütün faziletini kaçırıyor. E bazıları da zaten tekbirin faziletine kaçırayım diye imamdan evvel tekbir alıyor. Bir de o da var şimdi. Çünkü imam yavaş alıyor. Allahu Ekber diyor. E bu da şimdi adam Allahu güzel böyle talimli tecvidli imam çıkarayım diyene kadar bu hemen Allahu Ekber diyor. İmam Ekber demeden bunun Ekber'i bitiyor. O bunun namazı olmuyor. Çoklarında da bu sakatlık var. Çünkü imamın Ekber'i bittikten sonra bu Ekber demesi lazım. E o zaman da parakende taksitli olmaz ki bu. Ne yapacak? İmam da ya, rahat okuyorsa talimli, tecvidli, makamlı, mevkili, o zaman ne yapacaksın? Allahu deyip de bir nefes duramazsın ki. Bekleyeceksin. İmamın Ekber'inin re'sini duyarken Allahu Ekber diyeceksin. Ama sen neredesin? Sen neredesin? Dizi mi kaçtı? Maç mı geçti? Çek mi döndü? Kriz mi geldi? Sen oralardasın yani. Sen imam nerede, ben neredesin ya? Oho, bir de bakmış kalkmış. İmamdan evvel kalkmış. Ondan sonra bir daha yatıyor. İmam kalkmamış diyor. E durum bu yani. Durum bu. Niyet bahsini namaz ilmi halinden okursunuz. Evvela namaza niyet, kalpte huzur gerekir. Niyet olmadan amel olmaz. فَاَنْ يَقْرَأَ الْقِرَاءَةً صَح۪يحَةً Kıraatı nasıl okuyacak diyor İmam Rabbani? Sahih okuyacak. Kıraatı sahih ne demek? Meharici huruf dediğimiz harflerin çıkış yerlerine riayetle te'lim ve tecvid üzere Efendi Hazretlerimiz Cezeri'den okurdu. El ehzü bit tecvidi hatmun lazimun ve men lem yücevvidil Kur'ane afimun. Tecvidle okumak gereklidir, zaruridir, farzdır, vaciptir. Kim Kur'an'ı tecvitsiz okursa günahkardır. Tehlike. E ne yapalım o zaman hoca efendi? Ya kardeşim ben sana Yasin ezberle, tebareke, amme, cüz, mukabele oku demedim ki. Namaz caiz olacak kadar. Bir Sübhaneke, bir Fatiha-i Şerife, bir inni atayna, kulü vallaha, lan bu işler biter ya. Ya bunları işte bir de salli bariki teyyat, bunları topladığın zaman da bir insan iki hafta, üç hafta, beş hafta kıraat düzgün olacak. Şimdi bazıları tabii gençken, çocukken bunları düzelttirmezsek çocuklara büyüdüğü zaman da zor oluyor mesela. Ayin çıkaramıyor adam. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyor. Ya alemin. E çıkmıyor diyor Rabbil alemin diyor ya. Yap. Hocalar uğraşıyor. Adam diyor ki ayin çatlat. Nasıl ayin çatlatacak adam diyor. Ameliyat lazım diyor ya. Boğaz ameliyatı geçirmem lazım. Çıkaramıyor. Ağaç yaşken eğiliyor. Düzeltemiyor. Talim tecvid yok. Ama ben size diyorum ki ne yaparsanız yapın bunu düzeltmek zorundasınız. Ancak şu var. Sineşin okuyan bazı kekeme olur. Veyahut da hikmet-i ilahiye kekemeler Kur'an'da kekemelik çekmez. Hangi kekeme? Kur'an okusa düz okuyor. Bu da Kur'an'ın bir mucizesidir. Ve lakin bazı telaffuzlarda insanlar sineşin diyor. Şinasin diyor. O adam düzeltemez. Çünkü o Habeşli'nin rengini değiştirmesi gibi. Habeşli'nin siyahlığı gider mi? E o da onun sinişin olmaz. Bilal Habeşi ne diyordu? Bilal Habeşi eşhedü en la ilahe illallah diyemiyordu ki. Ne diyordu? Eşhedü en la ilahe illallah diyordu. Çünkü neden? Şin diyemiyordu. Ama ne diyor hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sinu Bilal'in indallahi şinun. Bilal'ın sini Allah katında şin okunuyor. Ha, sinu Bilal'in gayrun min şinikum. Siz talimli okuyup şin çıkartmaktansa Bilal'in sini hayırlıdır. Çünkü o onu telaffuzu öyle. O onu düzeltebilir mi talimle? Düzeltemez. Ha böyle meselelerde sorun yok. Ama çalışıp düzelecek meselelerde mecbursunuz. Hem nasıl mecbursunuz? Yemeden, içmeden evvel mecbursunuz. Evlenmeden, doğmadan, doğurmadan mecbursunuz. Kim dedi sana evlen, çoluk çocuk doğur. Ondan sonra onların geçimiyle uğraşacak. Ondan sonra Fatiha'nın talimini yapamadım. Bir hazret mi bu? Allah sana bunu mazur görür mü seni? 10 tane çocuğum vardı da ya Rabbi onlarla uğraşmaktan Fatiha'yı doğru okuyamadım. Böyle bir şey olabilir mi? Evvela Allah'a kulluk. Lütfen Allah rızası için dinimize önem verelim ya. Kıraat sahih olacak. Yani harfler yerlerinden doğru çıkacak. Yahu bir kere uğraştık da sabah namazından sonra Efendi Hazretleri halkalar yaptırdı da sarıklı sakallı adamlar, kaç yaşında adamlar, görsen Halep müftüsü zannedersin. Hadi bir talim tecvid dendi. İhsan Efendi rahmetli zamanında bir teşvikle beraber. Bu 25 sene var bu işler. Yani hakikaten adam inna tayna diyor. Ya e'tayna diyorsun, inna tayna diyor. Ya bu namaz olmaz ki. E'tayna. Hadi benim kadar çıkaramayabilirsin. Ben biraz fazla çıkarabilirim de. Sen de bir yanaştır ya. Bir yaklaştır ya. İnna tayna diyor. Bu ne olacak şimdi? Kul fü Allah. Ya kul fü Allah diye bir şey Kur'an'da yok ki. Kul hü Allah. Öyle mi şimdi? Ne olacak ya? Bir kul hü Allah'ı doğru okusanız. Allah rızası için. Bir kul hü Allah. O kadar mühim ki kul hü Allah. Dinimiz, imanımız kul hü Allah. Namazımız, abdestimiz, her şeyimiz kul hü Allah. Bunu doğru okuyor musunuz acaba? Samimi söylüyorum. Şurada bir imtihan yapsak çoğunluk yanlış okuyor. Çoğunluk diyorum. Rakam veremem. Ne bileyim. Ama onu iyi biliyorum. Çoğunluğunuzda yanlış çıkacak. Ama ben size demiyorum ki bütün Kur'an'ı talimle okuyun. Ben size diyorum ki namaz caiz olacak kadar bari iki sureyi doğru okuyun. Bir lütfen tevazulu olun. Lütfen utanmayın. Lütfen bir hafızın, bir müezzinin yaşı sizden küçük de olsa önüne diz çöküp okumaktan utanmayın. Eğer ilim tahsilinden utanırsanız Allah sizi cehenneme sokmaktan utanmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Allah sizi cehenneme atarken utanmaz. Bu yaşlı demez. Bu ihtiyar demez Allah. Niye utanıyorsun? Okumaktan niye utanıyorsun? Bunu sorar Allah. Haya başka şeyden utan. Günah yapmaktan utan sen. Allah demekten utanılır mı? Kıraat sahih olacak. Ondan sonra ve edâ'ur rükû'i ve sücûdi vel kavmeti vel celseti bil itminân. Rükû nasıl yapılacak? Mutmain. Mutmain ne demek? Böyle belin düzleniyor. Tabi kambursun, mambursun, belin ağrıyor. Başka mümkün mertebe. Ondan sonra rükû vaziyetinde en az 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim. Onların da talimi lazım değil mi? Sübhane Rabbiyel Azim. Bunun için a mı diyorsun, va mı diyorsun, ne diyorsun be mübarek? Bir Sübhane Rabbiyel Azim. Efendi Hazretleri o kadar bu işlere. Halbuki Sübhane'de ne var orada B'de? Galgale var. Sübhane, Sübhane. Efendi Hazretleri onu ne dedi mesela bir gün ikindi vaazında? Ya dedi, kendiniz dedi millet varken okurken Sübhane falan talimli okuyorsunuz. Ama namazda dedi kimse duymuyor nasıl olsa. Kalkaleyi atlatıyorsunuz. O kalkaleyi bile yapacaksınız dedi. Hakkını vereceksiniz dedi. Sübhane. Öyle mi? Ya ne oluyor? Hocanın önünde mi okuyoruz? Ya rükudayız. Allah'ın huzurundasın. Hocanın önünden daha mühim değil mi? Ne not arıyorsun? Kimden not arıyorsun? Cevabını Allah vermeyecek mi? Niye Sübhane'yi doğru okumuyorsun? Hane orada elif var. Değil mi? Bunlar mühim. 3 kere. En az. Tabii ki imam zaten 3'ten fazla yapmıyor cemaata göre. Secde doğru yapılacak. İşte güzel secdeye eğilinecek. 3 kere Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Bu denecek değil mi bu tesbih? Bu üçü de orada denk gelecek. Böyle biri giderken, biri gelirken biri de oraya denk gelmeyecek. Ya adam nasıl böyle biliyor musun? Anlı seccadeyi yalıyor böyle adamı. Şey, yalayıp geçiyor ha böyle. Ha böyle ya. Seyrediyorum adamı da ben de günaha giriyorum ya. Demeye de vaktimiz yok. Uçağa yetişeceğiz. Durduk orada namaza mesela. Adam da orada yanımızda kılıyor. Ha böyle ya. Secdeye bir şey şu kadar. Ha böyle kalktı. Bir tane denk gelmez ya. Böyle şey olmaz ya. E kılıyorsan bunu Allah için doğru kıl ya. Şimdi kavmeyle celseyi eda Onu tadil erkanda düzgün bulacaksın. Kavme celse dediğimiz ne? Rükudan kalktık mı bel dikilecek. Kambursan müstesna, ameliyattan açtıramayız cayır cayır. Biz burada neyi kastediyoruz? Düzelebildiğin kadar. Ama sakin duracaksın. Yani hareketler, mafsal hareketleri, eklem hareketleri dinecek. Hiçbir hareket olmayacak. Bir anlık. Bir Sübhanallah diyecek kadar. Zaten oranın zikri ne? En azından Rabbena lekel hamde. En azından. Allahümme Rabbena lekel hamde. Allahümme Rabbena lekel hamde. Var. Nafilelerde hamden kethiren dayyiben mübareken fi dualar var. Tadil erken de 3 kısım var. 3 mertebe var. Kavme ve celse duaları. Tadil erken kitabında bakın. İmama uyarken başkadır. Nafile kılarken başkadır. En kısası Rabbena lekel hamd'dir. Biraz uzun hamden kethiren dayyiben mübareken fi'dir ki bunu okuyana 30 melek koşar sevabını yazmaya. Hangisi evvel yazacak diye davranır. Buhari hadisinde geçer. 30 melek. Koşuyor. Ben evvel yazayım diye. Daha da uzunu var. Yani Allahümme la mani alima atayte ve la muhtaye lima menate ve la enfa'udel ceddim gelecek. Uzun dualar var. Fatiha kadar dua miktarı var. Hadislerde geçiyor. Bunlar nafilelere aittir. Farzlarda bu kadar uzatma bekleme olmuyor. Ama en azından Rabbena lekel hamdi orada dururken desen yeter mi? Yeter. Çünkü orada dururken sen kalkarken veya inerken Rabbena lekel hamdi dediğin zaman ne olmaz? Kavme tamam olmaz. Sen zaten dimdik dur, dümdüz. Durdun. O anda Rabbena lekel hamd desen, ondan sonra eğilmeye başlasan bu kurtarıyor. Tamamdır. Ama sen Rabbena lekel hamd de gelir giderken diyorsun. Onun için kurtarmıyor. Celsede yine dualar var. Rabbi gfirli, efendi babamız Alaaddin Efendi. En azından ne diyorsun? Rabbi gfirli. İki secde arasında yapılan dua reddolmaz. Rabbi gfirli, ya Rabbi beni affet demektir. Ha bunun da ortası var, alası var. Ortası verhamni vehdini ve'afini. İşte rahmet, hidayet, afiyet isteniyor. Daha uzunları var. Vecburni, varzukni, onlar da var. Üç mertebededir. Bunlar da nafilelerde muteberdir. Farzda da en azından ne demeli? Rabbi gfirli demeli. Diyemiyorsan da o kadar durmalı. Ama Rabbi gfirli çok kolay. Bu kadar bir şey denebilir. Sünnette var. Bunlar rariyat edilmeli. İtminan üzere. Yani yatışma. Hareketler yatışacak, dinecek. Yani rükudan kalktığında seni arkadan gören kıyamda mı, rükudan mı kalktığı fark edemeyecek kadar. Secdeden kalkıp oturanı arkadan gören tahiyyatta mı, secdeden yeni mi kalktı fark edemeyecek kadar. Yani an, o anda yani. O an için fark edemeyecek, o an için. Öyle oturacaksın. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Biraz Türkçem güzeldir ama onu bilmiyorum. Yani yenbeği en yekûme, mektubat okuyoruz. İmam Rabbani bu mektupta anlatıyor şimdi bunu. Yenbeği gerekir ki en yekûme ne yapsın? Kalksın. Neden sonra ba'de rükû? Rükûdan sonra. Nasıl kalksın? Kıyâmen kâmilâ. Tam kalkacak diyor. Kâmil ne demek? Kâmil öyle sizin kâmil abiden bahsetmiyoruz. Kâmil demek mükemmel demek. Bu ne demek? Tam demek. Eksiksiz. Tam duracak. Dümdüz. Durdu mu? Durdu. Ve en yesküne fiyâ mikdâra tesbihetin. Şimdi tam düz durdun. Yeter mi? Yetmez. Tam düz durduktan sonra orada sakin duracak. Ne kadar? Bir tesbih miktarı. Bir tesbih miktarı ne demek? Bir tesbih miktarı Sübhanallah diyecek kadar. Bir tane Sübhanallah diyecek kadar. Sübhanallah denir demiyoruz ha. Bu sefer rükudan kalkar Sübhanallah der. Ya ne yapıyorsun kardeşim diyene Cübbeli Hoca böyle dedi der yani. Bu millet böyle. Sübhanallah miktarı ne demek? Diyecek kadar. Onu demiyorsun orada. Orada ne deniyor? Rabbena lekel hamd. En azı. Orada o deniyor. Ama o miktarı neye göre ölçeceğiz? Bir birimle ölçeceğiz. Duruş miktarını. O birim nedir? Sübhanallah miktarıdır. Ve en yeclise beyne secdeteyni miqdara tesbihatin eyda. İki secde arasında oturan nasıl oturacak? Bir Sübhanallah miktarı. Kavme gibi. Miktarı ne demek? İşte Rabbi gfirli falan biliyorsa onları der. Hiçbir şey bilmiyor o arada okuyacak. Yine bunun ölçüsü nedir? Bir Sübhanallah diyecek kadar. E bunu sen ayarlayamıyorsan Sübhanallah deme. Ya ne yap? İçinden Sübhanallah de o durduğunda. İçinden geçirerekten en azından ne olur? Ölçü sağlanır. Değil mi? Ama elastiki gibi adamı sanki aşağı çeken var. Raylı gibi, yaylı gibi hemen iniyor. E dur. O kendinizi tutun. Kendinizi tutun. O noktaları iyi koruyun. Hatta yeteyessera litminanu fil kavmeti vel celseti. Böyle yapın ki, yapılmalı ki, rükudan kalkışı ki kavmedir, iki secde arası oturuş ki celsedir, bunlarda itminan, yerleşme, sükunet ele geçsin. Femen lem yefal kedalik, kim böyle yapmazsa, fekad edgale nefsehu fi zümretis sarikin, o kişi kendisini hırsızlar zümresine sokmuş olur. Ahirette hırsızlarla beraber haşrolur. Ve sâra mevriden lil ve'id. Ve bu kişi ne olur? Allah'ın azap tehdidinin gerçekleşeceği bir mahal olur. O azap tehdidi onda patlar yani. Onda patlar o iş. Onun için iş büyük. İmam Rabbani bak kadınlarla ilgili mektupta bile ne yaptı? Bir ilave dedi, açtı oraya Zeyl, ama ne ilimleri de işaret etti. Diğer mektuplardan da birkaç tane biz hadis-i şerif size arada zikrettik ki ne olsun? Efendim, çeşne olsun yani. Çeşit olsun. Hani mevzu dolu olsun. İlimler eksik olmasın. Ama yine de ilminiz bu hususta tamam olmuş manasına gelmez. Çünkü burada Tadil-i Erken kitabı diyelim ki efendim kaç sayfa kitap var? 140-150 sayfa kitaptır. Bu bile bu işin detayı değildir. Yine biz bunu kısa tutmamızın sebebi nedir? Sizin gibiler yorulmadan açıp da bir şey anlayabilsindir. Yoksa bunun da detayına girsen daha büyük de ciltler çıkar. Ama ben o ihtilaflı konulara girmiyorum. Sadece mecburi olanları size tavsiye ediyorum. Onun için bu Tadil-i Erkan'ı böylece istifade edelim. İnşallahü Rahman. Ondan sonra şimdi bu gece ne gecesi? Bu gece Safer'in birinci gecesiymiş. Benim de haberim yok. Arkadaşlar Ahmet Kozlu Hoca Allah razı olsun sağ olsun. Baktım dua okuyor. Ne duası okuyorsun? Baktım biz yazmışız orada. Evvelce bir dua dedi. Bunu her gün okumak lazım. Evet. Şimdi Selam Risalesi'nde bu her gün okunacak dua bu gece geçmiş değil yani. Bugün şey oldu da artık Allah cealelleyle ve nâr hilfeden geceyi gündüzü halife yaptım ayetine göre gündüz geçeni gece telafi olur. Sünnetlerde, faziletlerde. Bu duanın sayfası nerede burada? 150. Selam Risalesi ama yeni baskı ha. Bu ilaveli baskıdır. Bunda 50 sayfa ilavem var. Eski. Birkaç sene oldu bu da. Ama o ilaveli olmayan da bu dua çıkmayabilir. O zaman tabii eski alanlar hakkında ben ona bir şey diyemem. 150. sayfada Bismillahirrahmanirrahim diye bir dua vardır. Allahu salli diye başlıyor. Bu duayı hemen okuyalım. Vardır çoğunuzun evinde ocağında. Olmayan temin edebilir. Bu dua her gün okunacak Safer çıkana kadar. Safer çıkana kadar günde bir kere. Peki bu gece ne gecesidir? İlk çarşamba gecesidir. İlk çarşamba gecesi olmak hasebiyle de bu gecenin de bir namazını rivayet etmiş. Kitaplarımız rivayet etmiş. Bunu kim zikretmiş? Efendim Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Duydunuz değil mi Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini? He? Evliyanın reislerindendir. Ali Haydar Efendi babamız, Efendi Hazretlerinin şeyhi Ali Haydar Efendi babamız ne buyuruyordu? İki şeyh bana sevdirildi. Yani elimde değil, iki şeyhi mecburen seviyorum diyordu. Bu iki şeyhin birisi kimdir? Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Birisi kimdir? Erzurum'da, Erzurum Şeyhi Alvarlı Mehmet Lütfi Efendi, Efe Hazretleri. Kaddesallahu sirrahuma, ikisi de vefat ettiler. Evliyanın ulularındandır. Ali Haydar Efendi babamız da tabii ki onlarla çok görüşürlerdi. Bu itibarla şimdi bu gecede efendim bir namaz olacak. Onun da gece yarısı kılınacak. Şimdi Safer ayının Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin El Ed'iye vel Ezkar diye bir kitabı var. Onu yeni baskı yapmışlar. El Ed'iye vel Ezkar. O kitabında da almış ama tabii ki eserlerde var bu ilmi eserler. Safer ayının ilk ve son çarşamba. Şimdi son çarşambayı bırakıyoruz da bu gece ilk gecesidir. Ne yapacağız? Yeryüzüne inecek belalardan biliyorsunuz bu ay bayağı bir bela musibetler kimine vurur, kimini şaşar. Bizi şaşacak inşallah. Namaz kılarsan, zikredersen, dua edersen şaşar. Öbür türlü beklersen öyle başıma ne bela gelecek diye gelir. Zikirsiz adamın durumu ne olacak yani? Yeryüzüne inecek belalardan Allah'ın izniyle korunmak isteyen, sabah namazından evvel 4 rekat nafile namaz kılar. Şimdi bu sabah namazından evvel ne demek? İşte ben bile kitap yazıyorum, yine tercüme lazım yani. Tercüme de tercüme. Sabah namazından evvel 4 rekat nafile olur mu? Bu ne demek? İmsaktan evvel, yani teheccüd bitmeden. Çünkü mesela şimdi imsak kaç? 5.40 diyelim. 44 44 işte geliyor 1-2-1-2 aşağı. 5.40 diyelim. Ondan evvel, veyahut da bakın imsaka. Ondan evvel bu 4 rekatın bitmesi lazım. Çünkü imsaktan sonra sabahın sünnetinden başka nafile kılmak caiz değildir. Bu ne demek? Gece demek. Yani bu gece teheccüd vaktinde ne kılınacak? 4 rekat namaz. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 17 defa inna e'atayna. 2. rekatta Fatiha'dan sonra 5 kere ulhüvallahu ehade. 3. rekatta. Yalnız gece kılındığı için 4 rekatı 2'de selam vererek kılmak sünnettir. Gece namazlarında 4'ler ne olur? 2-2 olur. Gündüzdeki kuşlukta, gündüzde 4-4 olur. Tek selam. Gecede 4 dendi mi ne olur eftal? 2-2 selam. Üçüncü yani demek, yani kalkıp yeni başlıyorsun. Tabi Sübhaneke Fatiha oluyor. Bir felak. Fatiha'dan sonra Dammi Sure olarak. Bir kul a'udhu bi rabbil felak. O bir tane. 4. rekatta Fatiha Şerife'den sonra bir kere kul e'udhu bi rabbin nas okunuyor. Ondan sonra ne yapılıyor? Dua ediliyor, istiğfar ediliyor. 7 defa istiğfar ediyor. 7 kere estağfirullah, estağfirullah. Burada yazıyor işte 7 kere istiğfar edilip el kaldırılacak. 11 defa eller açık vaziyette salat-ı münciye okunacak. Salat-ı münciye ne? Burada yazmışız yine çünkü ezberinizde bilmezsiniz diye. Burada o da yazıl. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin salaten tunciina bi am jami'il ahvali ve lafati taqdi lana bi jami'il hajat ve tudahhiruna bi am jami'is sayyiat ve tarfa'una bi a'la derecat ve tubelliguna bi qasl gayat min jami'il khayrat fi'l hayat ve ma'del memat. Buraya kadar. Ancak bu safer ayındaki salat-ı münciyeye ilaveten ne deniyor? İnneke ala kulli şeyin kadir. Bu normal salat-ı münciyede yok. Ama safer ayındaki okunan 11 defa bu gece okunacak. Bir de son çarşamba yapılacak bu. Sonunda ne denecek? İnneke ala kulli şeyin kadir denilecek diyor. Kitaplarımız böyle beyan ediyor. Bu da 155. sayfede. Bu namazın tarifi salat-ı münciye 11 kere. Zor bir şey değil, uzun bir şey değil. Ama Allah ne belaları kaldırır bu namaz sayesinde. Ne belaları kaldırır? Salat-ı münciye ne demek? Kurtarıcı salavat demek. Osmanlı'da sabah namazlarından sonra, bak zelzele olduktan sonra mesela Fatih camilerinde, bütün Selahattin camilerinde Diyanet bile ne yaptı? Salat-ı münciyeyi tesis etti. Yani her sabah namazında ne okunuyordu? Salat-ı münciye okunuyor. Hatta bir sefer Bursa'da Efendi Hazretleri'ni ziyarete gitmiştim. Sabah namazı kıldırmıştım. Namazdan dönmüştüm. Duadan sonra faalem önüne başlarken hemen ne dedi? Salat-ı münciye oku. Yani bu salat-ı münciye kurtarıcıdır. Allah'ın izniyle. Bu ayda belalara müsait bir aydır. Allah mevsimleri böyle ayarlamıştır. Onun için hudu hidrakum, ey müminler tedbirinizi alın. En büyük tedbir nedir? Zikrullah. Allah'ı zikretmektir. Çünkü Allah'ın zikri nedir? Kaledir. Ne gibidir? Kaçan bir adam hiçbir delik bulamasa, düşman peşinde kovalasa, İstanbul surları gibi eskiden düşünün, koca kapılar, kapı açık, bu girer girmez kapı kapandığında Fatih'in topları lazım bunu devirmeye. Nasıl gelecek düşman peşine? İşte diyor hadis-i şerifte, Tirmizi'de, Allah'ın zikri de kaçan için aynı böyle bir kaleye, sığınağa girmek mesabesindedir. Nasıl o kaleye giren emin olursa, zikre sarılan azaptan kurtulur. İstemiyoruz kimsenin başına bela gelsin. Herkese duacıyız, ümmet adına da duacıyız. Ama vazifelerimizi yapalım, zikirlerimizi ihmal etmeyelim. Bu gece saferin ilk gecesi olmak hasebiyle birbirine mesaj çekilir, telefon edilir, bu selam risalesi temin edilir. Zaten benim cemaatlerimin bir kısmında var bu. Onlar evlerinden hemen çıkarır kitaplıktan, bunu bulurlar. Ayrıca yeni olarak çıktı, tabii radyodan dinleyen kardeşlerimiz de istifade etsinler. Her bir uzuv için şifa ayetleri. Bu kitap, en son çıkan kitap budur. Birkaç gün oldu. Bunda da bütün ağrıyan yerlere baştan tut, bacaktan çık. Vücudun her tarafında hangi hastalığa, hangi ağrıya, hangi ayet okunacak. Bu ayetler de çok önemlidir. Şu bakımdan ki hepimizin derdi var. Ama evvela doktora gitmeden, eczaneye gitmeden, ilaç yutmadan Allah'ın kapısına müracaatle. Men lem yesteşfi bil Kur'an felâ şefâullah. Hasta olup da şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin. Hadis-i şerifindeki bedduadan kurtulmak için ya Rabbi ya Resulallah ben evvela Kur'an'a yöneldim deyip nerem ağrıyor? Şu bölgem. O bölgeye bakıyoruz Firist'ten. Hangi ayeti kerime Rabbimiz oraya münasip indirmiş? O ayetle tedavi kaç kere okunmak burada geçiyor? Şunu oku, şunu oku. Bununla amel edilecek. Bir yandan da doktora, tedaviye, ilaca başvurulacak. Bu da ayrıyetten yapılacak. O da sünnettir. Tedavi, doktora gitmek o da sünnettir. Ama her uzvun şifa ayetleri var. Efendim, hele o kalp ve göğüs hastalıkları, yani hakikaten bugün kalpten Allah Allah millet pat küt gidiyor yani. Tabii ki damarları açan Allah'tır, kapatan da Allah'tır. Biz yine tedbirimizi zahiri tedbirlere uyalım ama Allah'ımız hangi ayetlerle sadri şerh ediyor? Hangi ayetler göğüs açıyor? Hangi ayetler damar açıyor? Hangi ayetleri Rabbim tıkanıklıkları gidermek için şerh için şerh açmak demek. Elem neşrah leke sadrak ne demek? Senin için göğsünü şerh etmedik mi ne demek? Genişletmedik mi? Zaten ameliyat yaptı değil mi? Miraca çıkmadan evvelki şerh-i sadr hadisesi. Buna göre şifa ayetlerinin çok önemi var bu kitaplar. Şimdi Arifan Yayın Evi diye şurada bir dükkan açtık. Hemen nerede? Parkın karşısında. Yani adresi neresi? Yavuz Selim Caddesi diyorlar. Şu cadde hemen dört yol ağzından Fevzi Paşa'ya inen. İsmail'e çarşambadan gelip buradan da gelip dört yol ağzından Fevzi Paşa'ya inen Yavuz Selim Caddesi'dir. No 52. Allah hayırlı mübarek yapsın inşallah. Hizmetlere vesile olsun, hayırlara vesile olsun. Burada şimdi bütün kitaplarımız ister parakende ister efendim telefon siparişiyle temin edilebilir. Şu anda da salı akşamları bir şey ilan edersek halkımız hemen telefonlara sarılıyor. Orayı burayı arıyor. Nereye arayacağız? Aradığı yerde bizde yok diyor. Ve böylece üzüntü oluyor. Bazı dualar ve zikirler de günlük gecelik oluyor. O gece okunması lazım geliyor. Adam yarınki gün ne yapacağım diyor vesaire. Bunun için 0212 tabii bu Avrupa yakası koduyla 532-93-36 yazan yazsın, çizen çizsin. Yani dışarılardan dünyanın her yerinden dinleyenlere 532-93-36 bir de 37 sonu 36-37 olarak bu iki numaradan saat 12'ye kadar salı akşamları özellikle 12'ye kadar istekler efendim not alınıyor. İnşallah size ulaştırılabilir. Yarın olursa sabah 9'dan itibaren inşallah efendim hizmetler sunulabilir. Telefonla da ulaşılabilir. Kitaplarımızın çeşitleri hepsi orada mevcuttur. İnşallah Rabbim Teala okumaya, amel etmeye muvaffak eyleye, dinlediklerimizle amel etmeyi nasip eyleye, Allah Teala vakitlerimize bereketler ihsan eyleyip, ömrümüze bereketler ihsan eyleyip, günlerimizde, gecelerimizde yapmamız gereken amellere bizi muvaffak eyleye. Amin diyen dilerinizin nar-ı cehiminden azad eyleye. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Beraberce okuyalım. Allahümme barik lena fi şehri safer ve ihtim lena bis saadeti ve zafer. Allahümme barik lena fi şehri safer ve ihtim lena bis saadeti ve zafer. Allahümme barik lena fi şehri safer ve ihtim lena bis saadeti ve zafer. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin abdika ve nebiyyika ve rasulika ve ala alihi ve barik ve sellim. Allahumme inna na'udhu bike min şerri hadha'ş şehri ve min şerri hadha'l yevmi ve min şerri hadhi'l leyleti ve min kulli şiddetin ve belâin ve beliyetin elleti fî yekûn ve yekûnu fî ilmike ya evvelu ya ebed ya mübdu ya mu'id ya zel celâli vel ikram ya zel arşil mecid ente tef'alu ma turid. Allahümme ahrusna bi'aynikelleti la tenam fi enfusina ve envalina ve evladina ve dinina ve dünyana elleti ibteleytena bi suhbeti bi hurmetil ebrari vel ehyar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ya şedidel kuva, ya şedidu ya aziz, ya kerimu ya kebir, ya muteal, zellelte bi'izzetike cemi'a halkike, ya muhsin, ya mücemmil, ya mutefaddil, ya mun'im, ya mukrim, la ilahe illa ente. Allahümme ya latif, latafte bi halkı semavati vel ard, ultuf bina fi qadaike, ve afina min belaike, ve la havle ve la kuvvete illa bike, bi rahmetike ya erhamer rahimin, hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وشيخنا أمواتنا أموات المسلمين وأموات الجماعة الحاضرين وأموات السامعين الفاتحة